105.6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler başladı sevgili dinleyiciler. Hafta içi her akşam olduğu gibi yine bir salı akşamında da sizlerle beraber olmanın tatlı hüznünü yaşıyoruz. Hüzün yok. Tatlı gururunu yaşıyoruz. Hemen yanı başımızda Oktay Demirci var. Öncelikle ona iyi akşamlar demek istiyorum. Sinirleri biraz bozuk. Zira... Yok tatlı. Canım hiç öyle bozuk yok, değil. Yok bozuk. Öyle başlamayalım programa. Yok, hüzün diye başladın. Ondan sonra da tatlı hüzünden sonra sinirlerimiz de bozuk diye. Yok yok gayet iyi. Mavi telaş. Ya bana bugün bütün olan olaylar ya hüzünlü ya sinir bozucu geliyor. Sen şimdi arabanı alamadın ya hala Fahir. Yani onun hakikaten... tatlı bir hüznü var sende anladığım kadarıyla. Biraz önce Haluk hocamız vardı psikiyatr burada. Keşke çıkmadan önce ona sorsaydık. Bazı olayları hüzün, bazı olayları sinir olarak görüyorum. Bunun sebebi araba olabilir mi diye. Yani ama hakikaten ya. Yani bütün psikolojim alt üst oldu. Yani gençlik komedi filmi olarak başlayan film adeta bir karabasana korku filmine döndü. Sinirleri bozuldu insanın. Bir de herkes sormaya başladı nerede diye. Hani benim de tanıdığım 3-5 tane adam var böyle zaman içerisinde yani. Evet. Zaman içerisinde derken hayatımın belli dönemlerinde tanıdığım ve daha sonra da ilişkimi kestiğim. İşte bu adamlar hep şey diye ortaya çıkar. Araba aldım abi. İşte bir gün bakarsın altında bir değişik bir araba aldım. İşte arkadaşın arabasını almıştır. Evet. 2 günlüğüne. İşte araba aldım der. 3 gün sonra görmezsin ne oldu abi? Sattım abi diye böyle. Tabii o zamanlarda bu camiaya çok uzak olduğumuz için bana çok mantıklı geliyor. Satmış abi adam. Demek ki bu işten bayağı bir kazançlı bir durum var. Alıyor 3 gün kullanıyor tak satıyor. Alıyor 3 gün kullanıyor tak satıyor diye düşünürdüm. Yani şimdi, öyle adamlar gibi gözükeceğim diye çok korkuyorum. Hiç öyle rahatsız olma Fahir. Şimdi bu senin ruhsatta isminin yazacağı ilk araba. Değil mi? Yani bu açıdan... Araba, ruhsata yazılan ilk ismin daha önce de... Yazıldı mı ruhsata ismin? Tabii yazıldı canım. Hatırlarsan Fahir niye yazılmadı? Ne zaman yazılmadı? Motorum vardı ya Oktay. Yani şimdi tüm mal varlığımı döktüm. Araba olarak arabadan yani motorlu bahsediyor. Motorlu taşıt olarak tabii. Motorlu taşıt motorlu değil. Taşıt olarak değil araba olarak ilk kez. Araba dört tekerli. Tabii canım araba alıyorum diyorsun Fahir. Onun için ilk diyorum yani ruhsata. Hayır, bir arabanın diyor. Ruhsatına Fahir'in isminin, Fahir Öğünç isminin hatta çok özür dilerim. Fahir Öğünç isminin yazılacağı ilk araba. Evet. Bu. Bir kere araba ne kadar şanslı olduğunu bilmeli. Bence de. Her şeyden önce. Bir. İki. Herkes sormaya başlasın. Sormaya başlayacak tabii sen bir radyocu olarak Twitter'a arabanın plakasını yazarsan ne bekliyorsun insanlardan? Doğru. Sormasın da ne yapsın? O yüzden yani insanların sormasından hiç rahatsız olma. Sadece iyi bakanla kötü bakanı ayırt etmeye çalış. Oktay çok teşekkür hatta, ediyorum. Hatta Derya abi gibi söyleyeyim. Sevgili Derya Kaya'nın da kulaklarını çınlatalım. Sadece iyi bakanla kötü bakanı ayırt etmeye çalış. Şimdi anladım esas. Nasıl? Demin bak, daha etkili, şeyler söylüyordu. Etkili oldu gördün mü böyle söyleyince? Hakikaten az önce mesela böyle vır vır bir şeyler diyor gibi. Hani benim moralim düzelsin diye bir şeyler söylüyor gibi. Ama şimdi söylediğin haliyle yani resmen... Daha etkili. Yüreğime nakşetti. Yani şimdi ne dinleyicilerimize elektronik posta adresimizi verdik, ne telefon numaramızı verdik, ne de çok değerli arkadaşımız Ege Kayacan'a bir konuşma fırsatı verdik. Programın başından beri ikimiz konuşuyoruz. Ege merhaba hoş geldin sen de sanki yoksun gibi. Çok teşekkür ederim öncelikle bana bu fırsatı verdiğiniz için ve programınıza konuk ettiğiniz için ama şimdi kapanmış bir konu olduğunu seziyorum sizin konuşmalarınızı dinledim. Evet. Park yerinden geliyorum. siz konuşurken bana baktım bana söz düşmeyecek. Aşağı park yerine ineyim. Bari aşağı park yerinde dolaşayım dedim. 98-2000 model arabalar gördüm ama bir 2000 model araba yok. Yok. Yok Ege. Yani nedir bu acaba? Şimdi biz, onu konuşuyoruz işte dinlemedin mi? Yani onu konuşuyordun zaten o sırada indim ben. Fahir arabam gelmedi deyince belki gelmiştir diye. Hani çünkü baktım hani araba gelmeyince adam onun sinirini benden çıkarmaya başladı nedense. Senden de değil. Seninle konuşuyor benimle konuşmuyor. Ama biz şimdi Ankara Radyosu olarak şehrin nabzını tutuyorsak evet. Şey yapalım isterseniz. Ben de bu şehrin bir bireyi olarak bunları dile getirme hakkına sahip olduğumu İnsanlar düşünüyorum. İnsanlar mağdur ediliyor sizi 98-2000 model arabalar trafiğe salacağız diyorlar. Ondan sonra paralar alınıyor ama arabalar gelmiyor galiba. İsterseniz bunun takipçisi olalım ne evet oluyor ya yani? Bunun takipçisi yarın ama hakikaten yarın akşam yine bu stüdyoda bu şekilde duracak olursam gerçekten... tanıyamayacağınız davranışlarda bulunabilirim. Ege'cim işte sen park yerinde dolaşırken kısmet. Biz de kısmetimizle kendimiz geldik. Her park yerinde dolaşan kısmetiyle dolaşır diye bir laf var. Ne kadar güzel sözlerimizden ülkemizde. Halbuki söylemiştik. Ege'nin de kısmetini unutmayın diye. Ama demek ki unutuluyor. Bu arada gönülden gözden Irak olan gönülden de Irak olur. bu arada teknik yönetmenlerimiz adına da bir teşekkür edelim. Daha doğrusu evet, dinleyicilerimize iyi akşamlar diyelim. Sevgili Hasan Kopar ve çok değerli Turabi Akkül adına dinleyicilerimize iyi akşamlar diyelim. Ve telefon numaramızı müsaade ederseniz ben hatırlatmak istiyorum bugün. Estağfurullah, ne demek? 444-2406 sevgili dinleyiciler telefon numaramız. Çok kolay. Dün bu numarada, bu sayıda bir acaba Milli Piyango bileti bulabilir miyiz diye düşünmüştük. Oradan da hatırlarsınız 444-2406. Eğer bak bu bileti bulsaydık hiç bir daha söylememize gerek yoktu telefon numaramızı. Bileti gösterecektik. Bileti gösterecektik. Nereden gösterecektik? Kameralara. Kameralara gösterecektik. Buyurun, elektronik posta adreslerimizi de sizler verin. Tamam, elektronik posta adresini ben vereyim. Ege, sen de internet adresini ver. Tamam, tamam, öyle yapalım. Çünkü ben internet teknolojilerine biraz şeyim. Daha biraz. Evet, daha sıcaksın. Elektronik posta adresimiz beraber ve solasohbetler@gmail.com. Ve unuttuğumuz, ihmal ettiğimiz bir şey var. Son zamanlarda dinleyicilerimizle iletişimimizi Twitter üstünden kuruyoruz. Twitter'da bizi beraber ve solo ismiyle bitişik yazarak bulabilirler. Bunun dışında Ankara dışında bizi dinlemek isteyenler veya yarın öbür gün Ankara dışına çıkacağım, o zaman bu güzel programı, bu keyifli sohbeti nasıl dinleyeceğim diyenler www.trt.net.tr'den bizi bulabilirler. Orada hemen sağ üst köşede canlı butonunu tıklayarak. Buyurun efendim. Ben bir internet adresi verirken uzun süredir www. Nokta lafını duymuyordum. Gerçekten bizi o eski günlere götürdünüz. Teşekkür ediyorum. Bir nostalji rüzgarı adeta esti. Bu arada senin kafan karışık gibi Ege. Yani şöyle bir durum var. Ben tatlı bir öğlen uykusu uyudum. Ah işte bir başka adam da burada. Tatlı aynısı. Bir öğlen uykusu. Ben de ondan şikayet ediyordum işte Fahir'e. O sinir diye algıladı Fahir'e. Yani ama o gece uykusu. Sende de öyle mi oldu bilmiyorum. Şey yani insanın hayatında oturmuş bir şey. Gece evet. Oldu. Yatacağız. Yani o sabah oldu, kalkacağız. Şeyden beri var. İlk çağlardan beri vardır herhalde. Ortalık karardı. Yatalım ki ortalık aydınlıkken kalkıp işlerimizi yapalım gibi bir düşüncesi vardı insanların herhalde. Vücut ona göre hazırlanmış. Öğle uykusuna yatınca hayattan bir anlığına kopuyorsun yani. Kızı uyuturken bir baktım böyle biz yan yana yatıyoruz. O böyle işte sırtları kaşıma pışpışlama falan filan diye. Baktım. Gerçi benim pışpışlayan da yoktu ama kendi pışpışımdan etkilendim. Ya orada şu örtüyü biraz da kendi üstüme mi çeksem falan derken oracık da uyumuşsun. Uyandığında hava kararmıştı değil mi? Uyandığımda yer yerinden oynamıştı diyebilirim. Bizde Alin mi vardı bugün. Alin mi oynamış yeri yerinden? Yok, o hiç kıpırdamamış. O da uyuyor muymuş? Tabii canım, yani uyumuşuz. İşte kayınpeder, kayınvalide, karım, herkes ara falan filan. Ne oldu bunlara bilmem ne, ses çıkmıyor, evde ışık var yok falan diye böyle. Yani ne olabilir? Beni kaçıracaklar mı yani? Şu sakallı adamı kaçıralım mı diyecekler. Hayır, sadece sakallı olsa iyi. Yarık da yani, kafa da yarık. Ha, evet ha, bu depolu ya. Sağlam bir adam bulun. Buna adam yarılmamışı yok mu diye. Onu çağıralım derler. Orada evet. Aslında söylenmeyen şey Ali'nin için endişe ediyor. Özellikle kayınpeder. Bürge için aynı şeyi söyleyemem ama Ali'nin için endişe. İlk başta onun için ağırlıklı tabii. Olarak ama tabii Ege ile konuşulduğu için öyle diyecek Fahir. Yani sen de şey yapma. Ya, tamam canım, ben bir şey yapmıyorum. Endişelenmişlerdir Ege, sen niye şey ya yapıyorsun? Ben olsam ben de endişelenirdim Ege'cim. Yani sen benim, endişelenilmeyecek bir adam mısın? Benim haberim olsa ve ben de tatlı bir uyku süresini yaşamasaydım bu öğleden sonra endişelenirdim, arardım seni. İşte siz bu tatlı uyku süreçlerini yaşarken ben mavi bir telaş içindeydim. Hakikaten bir şeylere özeniyorsun da. Yani özendiği şey mavi telaş olması. Maalesef işte telefonun başında ha aradılar ha arayacaklar. Ve de artık yani hakikaten adamcağız benden tiksinecek hale geldi. İyi çünkü ki bugün en son 7. kez konuştuğumuzda. Ben sana söyleyeyim. Abi ben sana haber vereceğim dedi. Bir de nezih davranıyorlar ya yani, bir şekilde müşteriyiz yani en nihayetinde. Gerçi kendisi filo satışın başında ama hiçbir zaman filo almayı düşünmüyorum ama. Yani yine de o nezaketini. Çok özür dilerim ama filo alsan gelirdi şimdi. Ya 7 araç 8 araç. Ha, bugün ben de onu dedim. Liderin elinde olurdu yani. Yani hizmet sektöründe çalışanlara her zaman saygım sonsuzdur Fahir. Biliyorsun bunu evet. Defalarca böyle ayrıca kibar davranılması gerektiğini, hiçbir işin olmasa bile ara sıra gidip ziyaret etmek gerektiğini söyleyen, buna inanan bir insanım hizmetçi. Evet. Şimdi bu beyefendi de isim vermediğimize göre rahat rahat konuşabiliriz. Yok verelim canım, hizmet İsmail'de. Vermeseydik ben daha rahat konuşacaktım. Hayır canım, soyadını vermedim canım. Gerçi bilmiyorum soyadını da. Filo satış dedin, İsmail dedin. Zaten... Ankara'daki tüm filo satışını. Yani o gün ben broşür istedim. Broşürü de 4 kere 5 kere istedim. Yine vermeden bak, doğru. Bitti konu. O yüzden çok özür dilerim ama beyefendiye karşı böyle son derecede kibar, ben sizi ararım, aman ne yaptım, hata yaptım falan diye böyle şeylerde bulunmana gerek yok. Hayır, bir sürü, bir çuval doğrusu para verdi mi vermedi. Gerçi bir çuval değil, şöyle, şu kalınlıkta şöyle bir şeydi. Gene de ona balya deniyor. Balya deniyor. Balya tabii yani. Hakikaten. Balya deniyor. De, yani bu şekilde böyle bir hassasiyet göstermene gerek yok. Çok ben... duygusal, ne yapayım Oktay, her şeyden etkileniyorum. Kimseyi kırmıyorum. Aman yani bir an önce kavuşmak istiyorum. Araya girecek her türlü negatif, olumsuz düşünceyi de uzaklaştırmaya çalışıyorum. Ben ki öyle şeyi aramamışım. Şöyle bir gururun okşansın diye hayır, lüks otomobil sesi geliyor falan diye bir arayacaktım. Küfür yiyecektim demek ki. Öyle ya ben yemin ediyorum arasın. Alakasız arayan. Bir de her telefona böyle şey diye koşuyorum. Şimdi aradılar diye gidiyorum. Mavi telaş olur. Mavi telaş, başka birisi çıkıyor ve onları da şey yap. İyi tamam, oldu tamam. Hadi tamam, görüşürüz tamam. Bu hayatımda hiç yapmadığım şey. Hani sen eskiden telefonla arandığı zaman. Abi ne haber abi? Deyip 30 saniyede kapatmaya çalışıyordun ya. Tabii bütün bu ameliyatlardan önceki hadiselerden bahsediyorum. Aynı şeyi yaşıyorum. Yani böyle bir an önce kapatayım, bir an önce kapatayım. Niye? Çünkü ara bir de nasıl hazırlandım? Açamazsın. Onu, o yüzden mi? Hayır. Yoksa vakit geçirmek mi istemiyorsun? Yemin ediyorum hazırlandım. Böyle duşa gireceğim. Telefonu ne yapayım? Girsem mi girmesem? Ya sen yeni canım, arabaya tabii yıkanmadan pis girilmez. Hakikaten pis girilmez düşüncesiyle. Dedim bunu da bir kenara koyayım. Bir yandan hani... Gerçekten ne yaptığımı bile anlamadım. Biz binebilecek miyiz Fahir arabada? Bilmiyorum, ben binebilirsem onu... siz haydi haydi binersiniz. Hayır okay. Hayır alacaksın bir gün. Elbet bir gün o arabayı alacaksın. Parasını verdin çünkü yani. 2-3 haftaya... Ya da birileri beni fena dolandırdı. Benim bayağı bir zaman sonra haberim olacak. Yok yok, dolandırmamışlardır da 2-3 haftaya ben en kötü ihtimalle alacağını garanti ediyorum da. Bu kadar hassasiyet gösterdiği için endişe ediyorum şimdi Fahir. Yani bizi almazsa falan... Ben sizin gibi sakallı adamları almıyorum arabama. Oktay, yani ben şöyle endişeleniyorum. Hani bazen bir otoparka bırakırsın, anahtarı da alalım abi derler ya. Evet. Ondan sonra işte bir gelirsin, arabanın koltuk ayarlarıyla oynanmış. İçindeki radyo kanalları değişmiş. Bir kokular sinmiş. Oldu mu öyle bir şey sana? Tabii canım. Hep olur canım. Hep olur. Ve de nedense benim her kullandığım araba, neye emanet ediyorsam o arabada olur yani. Öyle bir güzel tarafı vardır bu işin. Ne, kokum mu çekiyor artık nedir? Bu adamın arabasında zaten diye böyle bir rahat mı hissediyorlar tam olarak bilemiyorum. Ben şimdi öyle bir düşünce içine kapıldım. Şimdi araba orada. Evet. Anahtar onlarda. Adam orada ben alsa 2-3 gün güzel güzel gezse benim nereden haberim olacak? Hayır. Kilometre teliyle de oynarlar. Şöyle bir güzellik yapabilirim sana istersen. Tabii yani istersen bu konuda senin istekli olman lazım. Ben istekliyim, arzuluyum söyle. Bu işleri hızlandırmak için bir röportaj yapabilirim. İsmail vallahi Bey. Hakikaten Ankara Emniyeti'yle ilgili. Hayır onunla değil. İsmail Bey'le mi? Evet. İsmail Bey bunu yapabilecek olsa yapardı gibi geliyor bana. Bence röportaj yapılırsa yani girer. Gireyim sorayım ben. Hayır röportaj açıkçası. İçin gir. Röportaj bahanesiyle girip orada evrakları karıştır. Ve şey yap. Bu adamın arabasıyla birisi dolaşıyor mu? Buna söyledikleri gibi gerçekten de evraklar için işlemler başlamış mı? Ya ben zaten o plakayı Twitter'dan ondan verdim. Plaka yani sağda solda trafikte görürsünüz falan. Aklınızın bir köşesinde olsa hani bana şimdi şey diye haber gelir. Oo Fahir'cim seni de falanca yerde gör. Atıyorum Tunalı'da da gördük. Bayağı da değişmişsin pardon falan mesela. Ha. Arabayı alınca bizi tanımadın falan ha diye böyle zan altında da kalırsın. Yani olabilir ama o da benim bir yem atmamdı sonuçta. Yani artık her şeyi düşünüyorum. Kafa zehir gibi çalışıyor ya. Birileri bir komplo kurdu ve ben de onun içerisinde çözüme ulaşmaya çalışan bir garip şimdi... yolcu. Hani hep bir söz vardır ya, böyle sevgilinizin nasıl bir insan olduğunu anlamak için size davranışına değil garsonlara davranışına bakın falan diye. Erkekten bahsediyorsun. Erkekten. Genelde insanın karakterini ele veren şey yani. Servis sektöründekilere davranışından bakın diye. Odur işte. Niye? Servis kadınlar falan için de aynı şeyi söylüyorum. İşte aynı işte. Servis sektöründekilere davranışlarında. Ha. İşte garson olur, başka bir şey olur. Aynısı galiba şimdi Oktay bir şeye dikkat çekti ama kendisi de bu büyük keşfinin farkında değil. Mesela araba alacakken yani... bir balya parayla gelen müşteriye davranışları değişik oluyor. Ama o parayı aldıktan sonra nasıl davranacağını anlayabilmek için o adamın çevrede hiç para vermemiş adamlara bakmak lazım. Mesela Oktay Demirci işte broşür isteyen, yani para vermeyeceği belli olan adama nasıl davranıyorsa tabii ya broşürde onu veririz falan filan diyen adam işte aynısını sana yapıyor Fahir. Ya çok özür dilerim. Ona ben dikkat broşürü, etmeni lazımdı. Ben broşürü şu arabanın broşürü şu almayacağım ama bilgilenmek için istiyorum. Belki bir gün alırım falan diye istemedim ki. Fahir Önç'ün aldığı arabanın özelliklerini anlatan bir şey istedim. Tabii. Ben, yani, ben de küçük bir slide gösterisi istedim. Kaç gün oldu onu bile hazırlamamışlar. Onu bile gönder. Ben şöyle bir hayalim vardı. Çok özür dilerim. Yani biraz hayallerimden bahsetmek istiyorum izin verirseniz. Böyle tabii samimi ki bir ortam. Bir hayalim var diye başla konuşma nokta. Bir hayalim var. Tamam, iyi gidiyorsun. Ne tip bir hayalmiş bu? Şöyle bir şey mesela. Ya bunu başlayan yemeğe... şey diyeyim, çok özür dilerim. Bir hayalim var diye bir konuşma. Tabii I Martin, have a dream tabii. Martin Luther King. Evet. Bak onun o tip bir konuşma. O noktaya yani. Geldim. O noktaya geldim artık. Martin Luther King yaptılar senin genç yaşında ya. Bunu da söylediğimize göre herkes geçebilir miyiz artık? Tabii. Teşekkür ederim. Şimdi bir hayalim vardı benim o gün. Neydi? Çünkü ben çocukluktan böyle alışmışım. Böyle yetişmişim belki de. Yani bu benim belki hatamdır bilmiyorum ama. Bu bir şey alındığı bir zaman. Kusur. Böyle büyük bir şey alındığı zaman. O coşkuyla bir yemeğe gidilir. Evet. Hemen daha almadan ama yani teslim almadan. Biz o gün mesela o satış noktasından çıktık ya. Benim hayalim şuydu. Satış noktasından çıktık. Orada çok nezih restoranlar, işte yemek yenecek lokantalardan birine gideriz. Üçümüz otururuz. Güzel yemeğimizi, siparişimizi verdikten sonra beklerken o broşüre bakarız. Aa bak şu özelliği de varmış. Bak bu özelliği de diye böyle keyif içinde yemeğimizi bekleriz. Doğrusu odur. Bir şey alınacaksa veya alınmışsa olur yani mesela benim beynimden tümör alınacağı belli olunca ne oldu? Dürüm gidip, döner yemeğe gitmedik. Döner yemeğe gitmedik mi? Doğru. Programın 19. dakikası olduğuna göre yemek konusunda da rahat rahat girebilir. O broşürü alamadığımız için ben yemek konusunda zorlayamadım sizi o gün. Oktay sırf o yüzden yemeği yemedik. Zaten ne geldiyse birbirimize broşürü... mi bakacağız? Broşür yok. Ne yapacağız yani? Yani ne konuşacağız? Ve nasıl bitti o gün? Nasıl bitti ben sana söyleyeyim nasıl bittiğini. Senin Gülberen de bitti. Eski arabanı daha doğrusu şu anda kullandığın arabanı çekme sonucuyla bitti. Tabii ne, bir yemeğe gitseydik araba çekilecek miydi? Çok affedersiniz efendim. Hayır de diyecektik de müsaade ya, olmadı. Hayır tabii ki yani. Yani. Çünkü şimdi bu her kesimden insana sesleniyorum. Gerek satış bölümünde olsun gerek servis sektöründe olsun. Nerede olursanız olun. Şimdi bu zaman böyle şeyler var. Yani burada yaptığınız bir harekette zamanda bir sapma yaratıyorsunuz. Bir küçücük o broşürü verseydi bugün belki ben lüks arabamla aşağıda gelmiş oturuyordum belki. Tamam mı? Yani bir sürü şeyi halletmiş olacaktık. Ama ne oldu? O zamandaki sapma yüzünden arabanın çekilmesine ve bugün hala beni mavi bir telaş içerisinde beklememe neden olan bir süreç yaşamak. Hayır bir daha şu başka bir telaş içinde olsam. Başka bir tatlı ben bir rahatsız oluyorum çünkü mavi. Soruyorum sen sana. Mavi bir telaş mı? Tatlı bir telaş mı? Yani telaş böyle tatlıysa bunun nesi tatlı diye soruyorum. Bu arada herkes bir bana bunu ıslatırız. Bir baklavanı yeriz. Yani benim evet, yani bir, araba alacakları şey şöyle söylüyorum. Sağlam bir baklavacıyla güzel bir anlaşma yapsınlar. Turabi abi de baklava şeyini duyunca tabii ki. Yani, yani de, tabii ki. Değişik değişik radyolarda çalışıyorsun Fahir. Değişik sabah değişik ortamlara var, da giriyorum. Ankara Radyosu var, TRT FM var. Hepsi için bir baklava ayrı bir baklava. Yani biz hepsinden yiyeceğiz ama tamam biz de beraber ama seninle. Ama şimdi sadece Ankara Baltıdan Radyosu olmaz ya. Ki şimdi TRT'yi bir aile olarak düşünecek olursan kaç bin kişi çalışıyor. Şimdi ben bunu bir de benim iyi kötü bir kendimize has bir çevremiz de var. Yani bir bayağı araba kararı, tabii canım ben zaten onu ayırdım. Bir o kadar bir parayı da baklava sektörüne ayırmakta araba fayda var. Araba parası kadar para, bir para. Tabii. Ben aslında borsada hisse senedi varsa eğer bu baklavacıların falan ben bir yatırımcı olarak düşünmenizi şey tırnak içinde öneririm. Ya mesela bu ÖTV uygulaması gündeme gelmişti ya yaz evet. Zaman hani bu kriz falan filan diye böyle bir indirimler. ÖTV'lerde indirimler falan oldu. Baklavacılar bayram etti. Çünkü ne ve yaz ortasında otomobil, da satılmayan bir şeydir aslında. Otomobil satışları olduğu gibi baklavacılara yansıyor. Tabii yani ki. Bu ekonomistlerin ıskaladığı bir şey ama gerçek. Araba yalan baklava çok özür dilerim baklavacı diyorum sadece baklava. Neden yapılıyor bunu? Şeker. Şeker hisselerine yöneleceksin. Efendime söyleyeyim ne un, var için? Un hisselerine, un hisselerine yöneleceksin. Başka bir kilo un hissesi rica ediyorum. Ceviz. Cevizli mesela tabii. Cevizli. Ceviz, fıstık. Ceviz, fıstık. Bunlar fıstık. Yani bakliyat. Bakliyat değil kuru yemişe yönel. O da olmadı. Hiçbir şey yoksa. Bunlar ne de kaynıyor arkadaşım? Kazan. Kazanlarda. Kazanlarda yani. Kazan borsası. Bir dakika ne kaynıyor? Ne bunlar? Ne şerbet. Yarıyor? Şerbeti kaynıyor. Neyle ısıtıyorsun bunları? Doğalgaz. Doğalgaz. Suyla hop, değil doğal, herhalde. Doğalgaz doğal, yakıyor bu. Doğalgaza yönelecek. Hop bir de fırın. Fırın var orada da elektriği. Yani elektrik. Tepsi. Nereye koyacak bu tepsi bunlar, fiyatları? Çelik hisselerine yöneleceksin. O zaman şeyse Fahir bu kadar yani masraflı olacaksa. Yani Fahir'in aldığı bir araba düşün bak. Nelere mal oldu. Şu anda ekonomiyi nasıl yani şey yaptı. Ekonomiyi ayakta tutan ben ve benim gibi birkaç arkadaşım. Sen daha fazla masraf etmekten şikayetçi misin? Yani hayır, masraf değilim. Etme potansiyelinin olmasından şikayetçi hayır, misin? Oktay'cığım şöyle söylüyorum sana. Vallahi yani nasıl diyeyim sefası hoş olsun. Löp löp et olsun. Ben ne istiyorsanız baklava işte baklava. Yani ben bütün hazırlıklarımı yaptım. Bugün bütün emin misin baklavacılarla konuşmalarımı bile hazırladım. He. Paket paket bekliyorlar adamlar. Bir işaretime bakar. Kaç fişek hazırlayacağız abi hazır. Şu anda şey yapıyoruz. Ne fişek? Sen hala fişek diyorsun. Twitter'dan plakasını yazmışsın. bütün radyolardan sırf senin araba mevzunu konuşuyorum. Yani tüm dinleyicilerimize iki diş yese. İki diş yese kaç tepsi baklava eder, hala diş hesabı yapıyorsun. İşte tamam canım, kaç tepsi kaç. Arkadaş bunun Ege'ye bedelini ödeyeceksin. Zaten... Ki ben o arabayı kullanırken ben arabanın yanına geçip şunu diyebilmeliyim. Biz bedel ödemişik. Niye böyle bu niye konuşmanı bozuyorsun ki? Güzelim bir araba almışsın. Niye yani, öyle? Niye yani? Bir, bir garip garip konuşuyorsun. Olsun, ben sinirlenmişim orada. Ama yani şey mi, maliyeyi mi mesela, söylüyorsun? Faturamı aldım gibi. Hayır, onu mu? Bana diyorlar ki nasıl şey olmuş? Nasıl arabayı bedel ödemişik. Şimdi ben orada zaten efendim, her şey bedel ödenerek alıyor Fahir. Mesela şimdi ben buraya gelmeden önce bedel sadece alsam, arabasını ödememişim. Yani gofreti alırken nedir borcum? 75 kuruş. Buyurun, soru gofreti göz. Bedel ödemişik. Şimdi de yiyeceğiz. Bilmiyorum yani. Hayır. Mesela çok özür dilerim. Herkese ama, bunu mu diyeceksin? Mesela şöyle bir adam geldi mesela. Evet. Fahir Bey, bu çok özür dilerim. Bu arabayı siz nasıl aldınız? Bedel ödemişik. Aa, ama olur, bir saniye ben ama olur, ben ne ama sadece yani, arabanın fiyatını ödem atıyorum. Sen mesela bir gofret al. Evet. Tamam. Şimdi sen bir gofret alırken etrafında da arkadaşlar var. Mesela onlar da şey diyorlar. Kaynak nere falan gibi bir şeyler yapıyorlar. Hemen uzaklaş o arkadaşlarından. İlişkini tamam, evet, ama aldın. Gofretini yiyorsun. Birisi dese ki ooo işte gofret almışsın falan. Bedel ödemişik deyip arkadaşlarını gösteriyor. Gofreti değil. Ben de zaten burada arabayı göstermiyorum. Yan taraftaki boş baklava kutularını gösteriyorum. Sen arabanın arkasına römork tipi bir şey takıp onları mı gezdireceksin? Yan yani taraf diyor şey, yan taraf. Yan taraf yani böyle bir park halinde. Çöp tenekesinin yanında mısın sen? Bir kere mi diyeceksin sen bu lafa? Sürtersin Fahir. Sıfır araba. Bence çöp tenekesinin yanında şey yapma. Dışarıdan al biraz böyle dışarıdan al. Araba olmasın. O lafı ettiğin yerde araba olmasın. Kafa karışıklığına yol açıyor. Yani bu bunlar işte bu ve benzeri hadiseler münferit hadiseler olması dileğiyle diyorum ben yani. Ben ama, yandım başkaları yanmasın. Ama şey. Gençlere tavsiyem yapmayın. Lafını duyacağından bir dinleyicimiz söylemişti hatırlarsan Fahir. Ne demişti? İkimiz. Yine ikimizin olduğu bir günde bir akşamda bayağı Bahar Hoca galiba. Bahar Akçura. Evet. Çok değerli hocamız şey demişti. Bir tur verirsin artık. Lafını artık bitmesini istiyorum demişti. Çok haklı olarak. Bu lafı etmesindense yeni arabayı yeni alan kişi olarak sana bu lafın edilmesindense 8, 10, 12 20 tepsi baklava şey yaparsın daha iyi falan. Ya bu lafı edilmesin. Tabii canım. Değil mi? Onun hiçbir yerini bu lafı eden insan zaten benim arabanın yalıtımı da iyi olduğu için duymayacağım ses. Camlar kapalı. İçeride müziğin sesi açık. Ya içeride çünkü duyarım. Kaç gün içinde yapmak istiyorsun bu tip şeyleri? Bunları ilk aldığım bir hafta 15 gün içerisinde bu işlemleri bitirmek istiyorum artık. Yani 2010'a sarkar mı diyorsun sen? 2010'u yani sarkmaması dileğiyle tabii ki en büyük temennimiz sarkmaması. Hadi yani Fahir, nazar konusunda yani daha doğrusu. Ay bir de o var. Nazar bilimi konusunda. Çünkü nazarın bilimsel bir şey olduğu ortada. CERN deneyinde bile bir nazar boncuğu olmaması deneyin haftalarca hatta aylarca sarkmasına neden oldu. Çok evet, özür dilerim. Bu tespiti uzun uzun konuşalım bir gün programımızda. Gerçekten konuşalım. CERN deneyi neden mahvoldu diye. Ve sonrasında fıs çıktı yani. Ne oldu şimdi? Hızlandırıyor. Moleküller bayağı bir hızlandı falan. Şimdi sen bu nazar konusunda bilen bir adam olarak biz Oktay'la takip ediyoruz hep senin sağda solda konuşmalarını ve nasıl nazara açık bir yapıdasın şu an? Yani o mavi telaş içindeki o mavi nazarın mavisi o çirkin canım, ifade o içindeki çirkin ifade ama yüzünden ona, nazarın mavisi onun o kadar çirkin o kadar nazara açık sözler ediyorsun ki Fahir. Ne dedim ki ben nazara yani daha, açık ne demiş olabilirim? İşte mesela en son Twitter'a yazdığın kimsenin zoruna gitmesin diye. Yani zoruna gitmeyecek insanın bile durup dururken acaba zoruma mı gitti? O zaman ben hemen otomatikman nazarımı göndereyim denilmesine neden olacak ama şeyler yaptım. Ama bu yaptım, şey gibi düşün. Yani haması, öncesinde maması yok, ben kesiyorum. Durum ortada. Öncesinde kesiyorum. Sen kimi düşünerek yazdın onu? Yani hakikaten. Hakikaten. Yani kim birini düşünerek yani mesela askerliğini yapsan sormam bu soruyu. Yani asker arkadaşlarım vardır. Ve askerde bir araba sahibi olmak gerçekten birilerinin nasıl onun arabası oluyor? Nasıl özel arabaya biniyor falan diyeceği bir şey. Ama evet, şimdi burada onu da anlamadım. Yani bu arabası 98-2000 model arabalara binenler için ben bu lafım yani herkese açık değil. 98-2000 ve sonrasında zaten 2004'te de vergi kardeşliği çıktı biliyorsunuz. Hep benim lafım orada kesildi zaten yani oraya kadar benim diyeceğim nokta o. Ben onların nazar getirdiğini değil bilakis nazarı kestiğine inanıyorum. Evet bak bu da çünkü bu da bir yeni postmodern nazar yaklaşımı. Yani aslında Fahir'in yaklaşımı aslında denenebilir. Yani cesaret işi ama onu kabul et. Tabii yani çünkü aslında burada bir küçücük bir yapacağın hata tamamen bu döngüyü kırabilir ve döner dolaşır sana gelir. Yani bu karma felsefesi biliyorsunuz. What goes around comes around. Yani döner deyince ne zaman İngilizcesini söyleyecek diye bekliyorum böyle ağzının içine bakıyorum. Sevgili Tarkan'ın da çok yakın yine takip ettiği bir şeydi. Karma filozofu Tarkan'ın. Karma filozofu. Artık o da bir filozof oldu yani birebir. Şimdi umarım yaptıklarım bir şekilde yapacaklarımın garantisi olur. Her şeyden önce ben yani bunu temenni. Yani ben yarına kadar bekledim. Yarın zaten her şeyin bir de hani bu nazarla nasıl çıkacak? Bir kan akıtalım diyorlar. İşte horoz keserim diyenler var. Efendime söyleyeyim bir baklava onlar hep sonrası diye. Ama sonrası hep sonrası. Onları da düşünüyorum. Yani bu gerçekten hani evlenen insanlara böyle bir ekstra bir sürü bir şey çıkar. Baklava. Perde parası mesela hiç düşünmezsin de dünya para çıkar ya aslında evin perdeleri. Tabii, çok pahalıdır. Çok pahalı. Doğru. Hani oturma odasından pahalı perdelerdir aslında bakacak olursan. Ya öyle bir şey. Yani bir şey oluyorsun bitmiyor Allah bitmiyor. Bitmiyor Allah bitmiyor. Onu da artık bilmiyoruz. Ama arabanın perdeleri var Fahir bu arada. Ya Oktay'cığım araba da yok yok ya. Yok yok diyorum yani. Oktay yani gözümüzün önünde dünyanın en acıklı adamına dönüşmek başkasının malıyla ona yaranarak hava atan. Hayrın arabası vardır hiç ya. Hiç de yaranma niyetiyle değil. Ben diyor. Aynen. Adam hakim diyor ki ben o heyecanından için. Diyor onu görmemiştim. Tabii diyor. Canım mutlu olduğum arkada için böyle, söylüyorum yani. Mesela arkada ben özel görüşme yapıyorum tamam mı? Yani o arada mesela baklava fiyatlarını alıyorsunuz. Şey falan, özel ben baklava yiyorum mesela. Dışarıdan arkada. Da gözükmek ya da amiyane tabiriyle görükmek istemiyorum. Ne yapıyorum bu durumda? Tık. Ne yaptım? Ne yaptın? Perdeleri çektim. Yani. Ben anladım bak. Ben anladım. Bu araba içinde baklava yenebilecek mi Fahir? Ya işte. Yoksa mesela şerbeti damlar abi olmaz falan o, diye dışarı mı alacaksın? Gerçi önemli değil. Sonuçta deri olduğu için koltuklar Oktay. Yani deri de hani bir yere kadar emer. Kumaş olsa sorun ama yani yoksa başka bir sorun yok. Bir uluslararası kuruluşta tartışma yaşanmış. Geçen hafta. Ne aldı? Fahir ne aldı? Onu almış. Hayır canım o değil. Daha, bu kadar konuştuğuna göre şey. Şöyle bir şey almış olması evet. Lazım. Diye. Daha şey bir şey almış. Hayır ne almış diye. Bana telefon geldi. Bak söylemeyi unuttum sana. Ha. Hatta ne aldı diye bu adam diye. Birleşmiş Milletler'in bir şeyi olan. Bir kanadı. Yan kuruluşu olan daha doğrusu. O ne, çatı Birleşmiş altındaki Milletler'in bir... çatı altısında kimler var? Çatı altısında dedim. Çatısının altında. Yani birçok işte birçok şey kuruluş var. Şimdi onları kurma. Saydırmayın bize. Ha. Onlardan bir tanesinde böyle işte çalışanlar artık toplantı sonrasında mı ya da ara verildi ya işte Oktay, o sırada mı? Ben biraz bu trendi belirleyen hani böyle şey, için çok özür dilerim. Eskilerin tabiri vardır. What goes around comes around. Hayır. Eski yabancı arkadaşlarımız. Yeni tabirle kanaat önderi dediğimiz. Yani böyle bir hareket yaparlar o takip edilir. Evet. Şimdi ben bir şey yaptım atıyorum. Aslında firma bana çok şey davranması lazım. Şimdi tak Birleşmiş Milletler çatısı altında neler var Oktay say. Bir iki tane say hemen bana. Mesela, say Birleşmiş Milletler Birleşmiş Milletler yardım kurulu. UNDP var. Birleşmiş Milletler sağlık komisyonu. Komisyonlar Birleşmiş fonlar. Milletler çalışma grubu. Top, tamam yeterli. Ne oldu? Burada çalışan milyonlarca insan kafalarında ışık yanıyor. Far daha fazla elin olsaydı daha çok parmak şıklatacağına eminim ama yeter artık. Ve herkes diyecek ki biz de bundan alacağız. Biz de Fahir'in yolundan gideceğiz. Seninki yani o zaman bunu basit bir araç değil de bu hani yol açma araçları oluyor ya. Kar küreme araçları. Kar küreme aracı gibi. Seninki de piyasa küreme aracı diyebilir miyiz? Yani piyasadaki 98 2000 model araçları tamamen yollardan çekip yol açılmıştır arkadaşlar. Lütfen arkandan gelin diyecek bir araç diyebilir miyiz senin aracın? Tabii yani için? Şimdi bazı borsa donanımına eklenmiş bir şey bu küreme aracı. Yani şimdi zaten şunu söyleyeceğim. Hani borsada spekülatörler var da spekülasyon yapmıyoruz. Yani bu hani adamın evet. Atıyorum 10 milyar dolar. Fahir araba Fahir ne araba aldı sizce diye Twitter'a soruyorum. Bakın bu kadar konuşulan araba soralım zihinlerde ne marka var? Gelecek. Marka yazmaktan çekinmesin dinleyicilerimiz. Konuşamayacağız yayında onu. Yayında konuşamayacağız markaları da ben şey vereceğim. Ne derler? Bir pasta dilimi halinde %40 şu marka, %20 tutturdu, %50 tutturdu gibi bir şey vereceğim. Tabii çünkü benim aldığım marka verilirse şimdi adamların belki stoklarında neyse ki vardır. Borsalar kapanmışken konuşuyoruz. Ya piyasalar kapandıktan sonra tabii benim açıklamalarım hep öyledir. Saat 17 oldu mu ben konuşmaya başlıyorum. Saat sabah 9.30-17 arası benden açıklama falan beklemeyin. Kimse beklemez. Ondan telefon etmemiş olabilir mi sana bu İsmail Bey? Bugün arabayı şimdi açacağım telefonu abuk subuk konuşacak. 9.30-17 yani arasında aradığım. Yani gerçekten hakikaten işte Bazen de düşünüyorum iyi mi ettim kötü mü ettim diye. Bu arada şimdi Twitter'a yazacak sen neden iyi mi ettim kötü mü ettim diye merak ediyorum niye öyle düşündüğünü de. Şimdi Ege yazacak Fahir ne araba aldı diye soracak dinleyicilerimiz. Dinleyicilerimizden gelecek tahminlerin ben eminim hepsini düşündük. Ve de işin acı tarafı hep beraber düşündük sevgili dinleyiciler. Fahir için. Yani çünkü bayağı bir marka değişti. Tabii, senin aklından tabii. Gitti hatta böyle model geldi de geçti. Yıllar geçti çünkü üstünden. Yani bir boşluğa düştük. Üçümüz birden bir boşluğa düştük. Gerçekten yani yani. Çünkü bizim perşembe gecelerimizde biliyorsunuz TRT FM'de program yaparken hani gecenin ilerleyen saatlerinde anons yapıyorsun bir yandan. Bir yandan da bilgisayarın açık. Bakıyorsun oradan anonsta neler söyleyebilirim diye. Onları buluyorsun, çalışmalarını tamamlıyorsun. Biraz vaktin kaldıysa şayet şöyle bir 2-3 saat kadar. O 2-3 saatte de efendime söyleyeyim çeşitli araba, ikinci el arabaların, evet. Birinci el arabaların, 98-2000 model arabaların sitelere giriyorsun. O sitelerden bakıyorsun işte şu iyiymiş, bu iyiymiş diye. Zaten Ege'yle bir uzun zamandır şeyimiz vardı. Ege'nin de şöyle ucuz ama havalı bir araba alma isteği. Evet. Ben zaten bu araba sektörüne gireceğim galiba yani üretici firma olarak. Ben de bugün konudan çok alakasız ama ucuz ve havalı. Çok üretici çok olarak mantıklı. Ben de ayakkabı sektörüne girmek isterdim. Oktay sen bir sektöre girecek misin? Ayakkabı tasarlamak giriyorsun. Çok güzel bir şey değil mi ya meslek? Ne tasarlıyorsun? Ayağı koyuyorsun böyle. Etrafından çiziyorsun böyle. Tamam mı? Sen en son ne zaman öyle ayakkabı aldın? Şu ayaklar mı? Bir çizer misiniz? Haftaya alacağım. Sen onu da alamazsın. Sıfır ayakkabı alacağım. Sıfır ayakkabı alacağım diyor. Sonra bir hafta beklersin. Bağcıklar gelmemiş abi. Sen aradığın tipte bir ayakkabı bulamadığın için bu evet tasarımı ben yaparım daha iyi evet. Diyerek mi? Ege Kayacan'dan yıllara meydan okuyan ayakkabılar. Ya şey mi altında yazacak? Designed by Ege Kayacan. Niye altına yazayım ya? Üstüne yazacak. Bütün meşhur markalar her tarafta dana kadar yazıyorlar isimleri. Ben niye altı yazayım? Marka vermeyeyim de şimdi ayakkabı markası. Ege Kayacan markasını verebilirsin. Daha piyasada. Ayakkabının iç şeyini ayakkabı ayağın içine koyduğun yerin şeyine yazar. Tabanında yazar. EK mesela. CK gibi. Spor ayakkabılarda mesela. EK, DC, EF falan gibi. Mesela. Ve altında tabanını da şey yapacağım. Yürüdüğü yerlerde de damgamı bırakacak. Püskül taktıracak mısın ayakkabıları? Her tarafı püsküllü özel bir modelim var. Fantazi modeller. En çok bunlar gidiyor. Ben de şu uçları toplu bağcıklılardan yapacağım ve ayakkabının... bordo olan mı rengi? Ayakkabının rengi bordo olan. Evet. Pıtırıp pıtırıp pıtırıp diye hep böyle yürüdükçe sen bir adım atıyorsun. O ikisi... O sen bir adım, o sana beş adım atıyorsun. Bu ayakkabı. Ya ben de terlik konusunda hassasım. Evet Oktay sen kemer altında yıllarca bir terlikçi açmayı düşündün. Evet benim... Ve bu desteği ben veriyorum sana. Bir terlikçi açma hayalim halen var. Benim, I have a dream. Benim bir hayalim var. Oktay bundan Hayır, sonra... Bir günde iki kere Martin Luther King'e anmak ve gönderme yapmak bir fazla. Bünyeme şey fazla gelir diye düşünüyorum. Gerçi güzel. Ne gelmiş dinleyicilerimizin büyük kısmı Fahir'in arabasının markasını biliyor. Yalnız birisi sana çok daha güzel bir aracı yakıştırmış. Tosun Bey herhalde veya o takma ismi midir? Evet Candaş. Candaş. Hanım da olabilir. Hanım da olabilir. Saldıroğlu. Bence hanım olmaz erkek. Niye insanlar soyadlarını kendileri belirleyemiyorlar? Bıyıklı diye hanımlar dolaşıyor. Zamanlaması yani. Yanlış olabilir Fahir'in. Belki önce de söyleyecektin de sen soyadını söyledikten evet, sen sonra. Sen önce söyledin ben o soyadına göre şey yapmamıştım. Çok güzel lüks bir araba yakıştırmış öyle sana. Öyle mi? Sağ olsun. Sağ olsun Candaş. Daha iyisi sizin olsun. Yeni kampanyamız bu. Sevgili dinleyiciler siz bize iyi dileklerinizi sunuyorsunuz. Biz de canlı yayında daha iyisinin sizin olmasını diliyoruz. Abi bir şey söyleyeceğim. Bir havayolu firması bizim şeyimizi kullanıyor. Dinleyicisini en çok seven radyosuna stüdyoya en önce gelen diye bu sloganı bizim sloganımızdır. Doğru. Evet. Evet. Her yerimizde yazar. Gereksizse. Ne demiş? Havayolu firması şey diye yazmış. Müşterisini en çok seven havayolu diye böyle şeyle çıkmış. Böyle bir şey olabilir mi arkadaş? Biz gitsek bu... Şimdi çok benzemiyor bence. İleriki günlerde ama canım, bir takım açıklamalarda yapmayalım şey diye. Hastasını en çok seven bilmem ne falanca hastanesi. Şimdi ileriki... Ya da müşterisini en çok seven falanca otomobil firması. Fahir'cim şimdi önümüzdeki günlerde sen araba alacaksın ya. Neşeli günler umuyorsun ya. Evet. Önümüzdeki günlerde başka başka açıklamalara girmemek için evet. Diyorum sana. Evet. Bak başka başka açıklamalar yapmak zorunda kalmayayım diye. Bence çok benzemiyor diyeyim. Bence de benzemiyor Fahir. Yani çok benzemiyor evet. Yani seninki şey durumuna düşmüş oldun. Ha. Hani Cem Yılmaz'ın Hokkabaz filmi için savaş ayı bu benim hikayemdir falan dedi. Ondan sonra da hikayenin benzer tarafı sadece savaş ayın babasının sihirbaz olmasıydı ya. Evet. Benim babam sihirbazdı. ben de böyle bir şey yazacağım falan demiştim zamanında. Nokta seninki de ona benzedi. Evet, Savaş'ı yani. En son nereden hatırlıyorsunuz? En son o tartışmadan hatırlıyorsunuz. En son o tartışmada kalmıştınız. Ben en son geçen gün biz burada bir konudan bahsetmiştik. Pasta, altınlı pasta hatta Sultan Sofra, ha, Sultan tamam. Pastası mı ne? Onu araştırmak için şeye gitmiş. O işte büyük lüks otele gitmiş. Röportaj yapmaya bak. Tam Oktay mantık aynı abi. Mantık aynı. O zaman ben mantığımı bir tekrar düşünüp sorgulayıp gerekirse değiştirmek istiyorum. Ben sana bir O diye şapka alayım mı? Hakikaten. Hayır, alma. O takımı. Alma. Bak da, çok net söyledim. Gerek yok daha fazla uzatmana. Alma. Almam, istemeyeyim. Neyse aşçı oradan ayrılmış. Menüden de kalkmış. Ha, hadi ya geldik yok mu şimdi falan diye. Röportajı bayağı kısa kesmek zorunda kalmış. Aşçı oradan ayrılmış mı? Ayrılmış. Yani ya. Korkunç bir şey ya. Aşçı. Ben malzeme almaya çıkıyorum. 2-3 kilo altın alacağım deyip. Sipariş. Sonra da gitmiş mi? Tabii. On, yani malzemelerle şey gitmiş. Tanzanya diyesin diyor. Tanzanya değil. T ile başlayan güzel bir şey. Transilvanya vampirlerimizin. Oraya mı? Hayır canım. T ile başlayan güzel Trinidad, bir yer. Trinidad Tobago. Trabzon. En güzel ya, yer yurt Trabzon. Yurt dışında bir yer aslında. Trabzon ekmeği var. Tayland, Tayland olabilir mi? Tayland ya da Tayvan. Orada bir yere gitmiş. Güzelce yerleşmiş. İyiymiş, durumu da iyiymiş. İyi de kazanıyormuş. Eşini, çocuklarını falan da getirmiş. Büyük olan da askere gidiyor bu saatte. En kısa zamanda yanıma aldıracağım demiş. Ne kadar yani. Güzel. Şimdi bakalım. Fahir gerçekten de seni, lüks arabalara layık. Seni yani hakikaten yere göğe sığdıramayan dinleyicilerimiz var. Koray Bey'e bence arayıp bebeği için tebrik etmen lazım. Koray çünkü... Bey bebeğiniz için şimdiden tebrik ediyorum sizi. Bebeği için dileği mi? Anlamadım ben. Bebeği mi? Bebeği için tebrik etmen lazım. Çünkü onun senin için dileği çok yüksek. Benim de Koray Bey'in... Hem de bebeği mi oluyormuş Koray Bey'in? Ben anlamadım. Bebeği olmuş anladığım kadarıyla. Yani fotoğrafı öyle. Elinde küçük bebekli bir fotoğrafı var. Demek ki yeni bebek olmuş. Şimdi ama buna rağmen senin sevincin yaşıyor. Yani çocuğumun... Yani burada yazılanlara değil de fotoğrafa bakıyorum. Şu mesajı çıkarıyorum. Çocuğumun sevincini unuttum. Şu Fahir'in arabasının sevincinden diyor. Sağ olsun nasıl Koray artık Beyciğim ya. Laf ettiysen... bir uzay aracının iki model altı bir aracı aldığını zannetmiş konuşmalardan. Yani 3 aşağı 5 yukarı da öyle bir şey. Bence yani. Fahir bir saniye. Bence haklı. Okay. Arabanda baklava yenebiliyor mu? Şoför mahallindeki yerin her zaman hazır biliyorsun. Ya şimdi bir de onu bizim Egecim, üç kişi olmamızın... Egeciğim sen arkada oturacaksın kusura bakma. Niye ben arkada oturuyorum? Şimdi Oktay çünkü önde oturduğu için. Ama ben ameliyattan sonra arkada ya oturmamam gerekiyor ortaya çıkıyor. Bacaklarım şey ya bir de kilo falan da olduğu için arkaya daha arkada rahat rahat otur işte. Kusura bakma o zaman taksiyle geleceksin. Sen en iyisi öyle yap. Yani... Ama ben ameliyat olduğum için benim biliyorsunuz ameliyat olduğumdan öyle oturmam şartı. Bir yere o gün doktoru beraber dinlemediniz mi? Tabii. Fahir yeni bir araba alacaksa eğer diye. Raporum da yazılı ya. 45 gün iş göremez. Eğer arkadaşlarından biri yeni araba alırsa ön koltukta oturması kaydıyla hastaneden bırakıyoruz. Taburcu dedi. Ediyoruz diye. Evet taburculuk şartının birinci kademesi böyle olmuştu. Sağ olsun. Neyse Fahir ben buradan dinleyicilerimizin böyle dile getirdiği markalardan arabanın havasını, arabanın yani şu anda bir ekonomik değeri var ya, attığın evet. Havanın o ekonomik değerinin kat kat üstünde olduğunu söyleyebilirim. Zaten işte ikinci el piyasasındaki canlanma da biraz da benim sayemde oldu. Yani biraz mı? Biraz mı? Biraz mı? Buna biraz diyebiliyorsak hakikaten yani işte şey gibi düşün ya, yani çok kıymetli bir araba olacak o ileride. Ne yani, kadar güzel. Atıyorum mesela ünlü bir rock yıldızı söyle bana. Ünlü bir rock yıldızı. Mesela Haluk Levent. Haluk mesela Levent'de. Martin Luther King. Örnek veriyorum. Üçüncü kere almak bari için bari güzel bir şekilde almış olalım. Martin Luther King'in arabası. Bugün kullandığı bir falanca markanın filanca modeli. Tamam. Tamam mı? Kış lastikleri falan hepsi üstünde. Ve bakımı yapılmış. Bunun bakımı da yapılmış her şeyden. Muayenesi. Tamam. Bu arabanın normal eder fiyatı, piyasa fiyatı nedir? 3'tür 5'tir. 3'tür 5'tir. Atıyorum beştir. Şu an veya 4.5'tür. 4.750'dir. 4.750 diyelim bence anlaşın. Tamam. 4.75'tir. Peki Martin Luther kullandığı için onu ne oldu onun fiyatı? 5.5. 5.5 bravo bak. Çok özür dilerim. Dördüncü andığımızda. İkinci piyasasını böyle canlandıracaksın. Dördüncü kere andığımızda Fahir Bey hemen samimiyeti kurdu. Soyadını attı. Sevgili Martin bizi dinliyorsa buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Bir müzik arası verelim. Onun ardından da sevgili dinleyiciler galiba çok şık bir olaya imza atmak üzereyiz. Gerçi biz bunun fikrini ortaya atacağız. Çünkü bizim derdimiz hem birileri mutlu olsun hem de bizim karnımız doysun. Buradan girişken bizim çünkü vaktimiz yok. Girişkenlik konusunda da hep yüzümüze gözümüze bulaştırıyoruz bazı şeyleri. Size söz bu işin fikrini biz ortaya atıyoruz. Birileri yürütürse Oktay da onunla röportaj yapacak. Bu tabii, garantisini bunu da sözünü verelim Oktay. Ya yapma. Hatta yani bu fikre tamam diyenle yapacağım. Ve bu daha önce hiç akla da gelmedi. Ben yani belki gelmiştir, yapan yok vardır. Yok ya, kaç yıldır biz hani gazetelerde magazin haberlerini falan konuşuyoruz, şey yapıyoruz. Böyle bir olaya hiç rastlamadık. İlk ya şu anda aslında mı hiç? Yayıncılık dünyasında bir ilk yaşanacak. Yani kermeslerde falan oluyor ama bu tip kapsamlı bir şey olmuyor. Yok, yani. Yok, ilk, böyle bir şey olmadı. Bir ilk olacak. Eminim birileri de bunu bizim söylememizden sonra başka yerlere taşıyacaktır. Biraz meraklandırdık sizi, kusura bakmayın ama önemli bir şey. Mirkeram dinleyeceğiz şimdi. Aşkımsın. Hemen ardından da beraber ve sola sohbetlerde devam edeceğiz muhabbetimize. Aşkım 105.6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, gerçekten bugüne kadar Ankara Radyosu'nda sizlerle sohbetlerimizde, daha doğrusu tüm yayıncılık hayatımızda sohbetlerimizde hoşça vakit geçirmeye ağırlık verdik. Zaman zaman önemli bulduğumuz, sizlerin hayatını etkileyecek konular üstünde ağırlıklı bir şekilde durduğumuz elbette oldu ama hiçbiri bugünkü girişimimiz kadar önemli değil, ama bu üçümüzün altına kalkabileceği bir şey değil. En baştan da söylediğimiz gibi. Bu arada şimdi bununla ilgili bir takım mesajlar gelmiş. Evet, Fahir hala arabalarından şey yapıyorlar. Ama ağırlıklı olarak dinleyicilerimiz doğru biliyorlar. Evet. Şimdi bu doğru. Demek ki arabayı doğru lanse etmişsin Fahir. Nasıl biliyorlar bu arada? Ha, reklamlarını da kullanayım ben ya. Beni aslında bu firma kaçırılmaz bir fırsat diyorum. Böyle hem merak unsuru hem takmayacak. Araba biraz geç geldi ama tam geldi. Slogan da bu olabilir. Ve de parmak şıklat en son. Kameraya doğru. Neyse, şimdi bunu konuyu biraz soğutalım. Ve sevgili dinleyiciler, gelelim önemli girişimimize. Ben şu anda gerçekten çok heyecanlıyım. Aslında evet. Yani öğlen uyumamış olsam bayılabilirdim. Bayılabilirim. Hem de öyle böyle bir bayılma değil. Kelimenin tam anlamıyla şakadanak bayılacak bir durumum vardı. Bir hayır işinden bahsedeceğiz şimdi. Ne kadar güzel Ege'cim. Zaman zaman böyle şeylerden bahsetmemiz de gerekiyor diye düşünüyorum. Artık bu girişimin sonuçlarını nereye kanalize ederiz bilmiyoruz. Orada bir birikim oluşacak. Onları artık çocukların eğitimine mi göndeririz? Muhtaç durumdakilere mi göndeririz? Veya küresel ısınma için mi yaparız? Açlıların doyurulması için mi yaparız? Onu bilmiyorum ama gerçekten de önemli bir birikim olacağı benzer. Ben daha fazla bu heyecanı tek başıma taşıyamayacağım. Tabii, o yüzden isterseniz siz hemen biraz anlatın. Ne projemiz mi? Projemiz. Bu projeye bir isim koymak lazım. Bu projede kimlere gideceğimizi belirlememiz lazım. Dinleyicilerimiz bu kısımda devreye giriyorlar. Şimdi bu projenin tabii isim konusu da açık aslında, mesela. Aslında isim konusu en son. Yani, yok, isim konusu en projeyi, son. Bakın, projeyi ben bir anlatalım, belki içinde değişir. Şöyle bir... ben yani ilk başta hani adı gibi yaşasın derler ya projeler içinde. Adı gibi yaşasın. Hiç öyle bir şey duymadım ben. Öyle yani, derler. Ben mesela benim en meşhur proje Güneydoğu Anadolu projesi, GAP. GAP projesi. Yani adı gibi nedir yani? Güneydoğu'da yaşaması mı Türkmen? Hayır, şöyle söyleyeyim. Mesela bizim hatırladığımız, belki hemen siz de hatırlayabileceksiniz şu anda bir anda. Fight Club'da biliyorsunuz Mayhem Project diye bir proje vardı. Ve bu proje kapsamında bütün her şey gelişiyordu. Evet. Biz kendi projemizden bahsedebilecek miyiz? Tabii, tabii. İçeriğinden yani... bahsedelim. Dinleyicilerimize birlikte koyalım ismini. Yalnız bir proje daha var bak, adıyla yaşayan. Ne? Yayçep. Yayçep projesi. Çok güzel söyledin. Yayçep projesi değil. Yayçep. Yani... Ha yo, Yayçep program ama. Program mı? Yaygın Çiftçi Eğitim Programı. Bak. Eğitim programı projesi. Sonuçta bu proje olarak başladı ve program olarak devam etti. Sen bir radyo programı olarak 2009'da ne işin var Yayçep'le? Kaçıncı konuşmuşumuz Yayçep'i? Yayçep'i aslında yeniden gündeme getireceğiz. Gündeme getiriyoruz. Ha, yani. Projemiz o değil. Projemiz o değil tabii. Tabii ki. Tabii, proje o değil. O proje zaten bize projemiz ait bu proje. Olsa zaten saçma olurdu sevgili dinleyiciler. Bu projemiz gerçekten Oktay'ın bu projeye başlarken şöyle bir sözü var. I have a dream diye başlar. Bir düşün var. Nedense İngilizce konuşuyorum. Artık uykumda mı konuşuyordum? Yani hayır, bu proje zaten uluslararası bir proje olduğu için. Evet. Sonuçta uluslararası bir lisan gerekiyordu. İngilizce olarak tercih etmiş olmamız da bence olumlu bir adım. Evet. Bu proje kapsamında neler olacak? Şimdi bir kere bu proje kapsamında yine yemekle buluşacağız. Onu bir... dinleyicilerimize evet. Müjdelemek ama lazım. Bu yani projede müjdelerken şunu da altını çizelim. Bunların gene karnı acıktı demesi kimse. Değil. Lütfen. Öyle değil. Ha, tabii, tabii öyle değil. Anlaşılmasın. Yani bu projede açlara yer yok derken, yani bu projede aç kalmayacaksınız. Bu projede sadece biz doymayacağız. Biz doymayacağız. Çünkü projemizin birinci kuralı ne zaten? Bu projede aç adamdan korkarım. Bunlar hep şu anda senin bulduğun şeyler mi falan? Yok, hayır canım. Projemizi hep konuşuyoruz ya. İsterseniz hepimiz aynı heyecanı yaşıyoruz. O yüzden onu üstümüzden atmak için kısacık şunu bir dinlesek mi? Ne dinle. Dersiniz? Tabii ki. Yerkesin, ileriye, ileriye, yay çeple ya. Evet, bu yay çep bence bu şeyin müziği olsun. Tabii sözleri biraz değiştirirsin. Sözleri hafif değiştirirse Ege onu halledebilirsin herhalde. Onu halledelim ve bu projemizin slogan müziği olsun. Tamam. Şimdi sevgili dinleyiciler biz sabah düşündük. Ondan sonra da şöyle bir karar verdik. Neden yapılmıyor böyle bir şey? Ünlüler yemek pişirecekler. Bizler alacağız onları yiyeceğiz. Ondan sonra da o yemeklere verdiğimiz paralar da birilerine gidecek. Evet. İşte o da bir buluşma. Yani işte ünlülerle hayranları buluşuyor. Yardımseverlerle, ünlülerin katkılarıyla bir artık gece mi olur bu? Yani ünlüler günler mi sürer? Olacak mı? Ya tabii olacak. Mi? Herkes tenceresinin başında olacak. Evet. Ya da tepsisinin artık. Mesela börek yapabilir o ünlü. İşte ne bileyim tencere ama yemeği yapabilir. Benim şunu netleştirmek lazım. Orada anında pişirilip sıcağı sıcağına. Tabii ki soğuk mezelerde olmayacak mı? Elbette olacak. Tabii mezede yapabilir. Kısır yapabilir birisi mesela. İşte oraya ayıracağız. Mesela ara sıcaklar. Efendime söyleyeyim. Aperatifler. Soğuk meze. İşte efendime söyleyeyim. Börek çeşitleri. Izgaralar, börek çeşitleri. Çorbalar. Her bir üründe atıyorum. Izgaralarda evet. Ferhat Göçer. Şimdi bir saniye oraya girmeyelim. Örnek veriyorum. Ha örnek verdim. Tamam. Örnek yani, bunları soruyoruz sevgili dinleyiciler. Hadi bulalım diyoruz hep beraber. Hangi ünlümüz hangi yemeği yapsın? Değil mi? Ünlümüzün elinden ne yemek isteriz? Ne yakışır hangi ünlümüze aslında? Sorduğumuz şey bu. O ünlümüzü tepsinin, tencerenin başında artık o kermeste hayal. Benim bir hayalim var. Evet, hayır. Bu hayalimi paylaşmak istiyorum. Ben görmek istiyorum. Mesela o şeyde kullanabiliriz değil mi? Ben şimdi Twitter'da sorumuzu sordum. Ünlü kermes yapıyoruz, ünlüler pişiriyor. Kim ne pişirsin diye sordum. Tamam, dinleyicilerimizden bekliyorum. Beraber ve Solo Sohbetler ismiyle beraber ve Solo ismiyle bizi bulabilirler Twitter'da bitişik yazacaklar. Bunun dışında beraber ve Solo Sohbetler'e gmail.com'a elektronik postalarını gönderebilirler veya 444-2406 numaralı telefondan bize ulaşabilirler. Buyurun efendim rüyanızı anlatın. Evet bir hayalim var. Bu hayalde şöyle bir şey. Gündüz niyetine. Gündüz bari. Niyetine hakikaten. Kurtlar kuşlar Irak. nereye? Bu lafından sonra nereye uzak? Böyle bir gözlemeci köşesi de yapabilir miyiz? Onun başına bir ünlüyü koymak lazım ama. Tabii hayır orada bizzat kendisi yapıyor. Var tabii. Var, açma tabii. Elde açma şeyde. Ben Ajda Pekkan'ın güzel. Fahir'cim bir saniye. Bir evet, şey an, dinleyebiliriz. Bir şey dinliyoruz. Senin Martin dediğin tüm dünyanın Martin Luther King olarak tanıdığı şeyi dinliyoruz, politikacıyı dinliyoruz. I have a dream dedi senin için. Evet, arada. Teşekkür ediyorum. Sağ olun gerçekten. Şu anda tamam coştu, evet. Evet. Teşekkür ediyorum Ege'cim gerçekten. Çok sağ ol. Bana da hoş bir sürpriz oldu bu. Uzun zamandır herhalde bu konuşmayı duymamıştım. Evet. Hoş bir sürpriz oldu. Benim düşüncemde de o var. Yani işte Ajda Pekkan. Sen gözlemeci mi olsun evet, istiyorsun? Evet. Orada bir gözleme standı. Birkaç isim düşünüyorum. Sadece Ajda Pekkan olmayabilir tabii ki. Ama tabii bir kadın olması. Tabii ki illa kadın olacak diye de bir şey yok. Erkek. Ama her yemeğe bir ünlü. Yani gözleme diyorsan mesela kıymalı patates onları ayır ya da aynı yerde yapılacaksa onun başında bir ünlü olması lazım. Yani bu sefer olur. Çatışma çıkar iki ünlü aynı yemeği. Aynı yemek tabii ki yok mesela. Güzel bir şey yapacağız derken. Niye grup olarak düşünmüyoruz orayı? Mesela hepsi grubu. Yeminlerini bağlayacaklar. Biri şeyi açacak. Öbürü içine şey koyacak. Ben hepsi grubunu serviste düşünmüştüm. Servis değil ya kermes bu. Servis yok. Restoran değil herkes istediği kadar ihtiyacı kadar alacak. Canım gidebilen o kadar kalabalık içerisinde sipariş veremeyen var. Efendim karnıyarıklar kimindi? Mesela hop oradan geliyor. Mesela patatesli gözlemeler kimindi? Pardon yanına hepsi dediniz Gülçin'de var mı bu en son ayrılan? Onu da çağıralım mı? Kermes sonuçta bu. İpimiz buluşuyoruz. İpimiz. Şimdi dinleyicilerimizden hemen gelmeye başlamış. Kermes yapıyoruz, ünlüler pişiriyor, kim ne pişirsin diye sormuştuk Twitter'da. Ve beraber ve Solo'yu takip edenler hemen yorumlarını göndermişler. Şimdi başlayalım. Barış Öztekin, Asuman Krause'den dayak bile yerim demiş net bir şekilde. Hakikaten o da çünkü kermesteki onun tarafını belli etmiş. Bazılarının eli lezzetlidir, dayağı bile güzel olur. Ondan sonra Onur Bayyurt'tan. Bülent Ersoy sucuk çıkarıyormuş piyasaya. Aa, evet, sucuk ismiyle ekmek standı açabilir. Çok hoş olur. Ondan sonra Nora Hanım ya bu herhalde bir espri olarak söylemiş. Ege Kayacan patateste börek yapsın demiş. Yani ha, espri olur mu? Hayır, şimdi bu tamamen dinleyicilerimizle karar verecek bir şey olduğu için ne görev layık veriliyorsa o görev adamı olacağız o gün için. Yani şimdi benim patatesli böreğe karşı tepkim biliniyor ama şöyle diyelim, o zaman orta yol bulalım. Yani elbette sonuçta ben, yemeyeceksin, yapacaksın. Sen yiyeceksin diye bir şey yok ki tabii. Yani şey gibi, biz kullanıcı değilsin. Yemeyeceksem yaparım o zaman. Yani sonuçta burada birilerine yardım için yapıyorum. Yok, ama elinden geldiği kadar güzel yapman lazım. Özenmen lazım. Aman ben yemeyeceğim nasıl olsa deyip böyle baştan sağmaman lazım. Oradaki anahtar şey o. Ondan sonra tabii hemen ilk akla gelecek şeylerden biri de İbrahim Tatlıses'ten çiğ köfte. İbrahim Tatlıses'in çiğ köftesi değil, daha çok o ızgaralarda başarılı diyebiliyorum. Evet, o yoğurmuyordu değil mi? Çiğ köfte yoğurmuyordu. Hiç yoğurmuyordu. Daha böyle onu şey mangal başında görüyoruz. Tabii İbrahim tabii canım, bir mangal başında. Güzel de yapıyor yani, böyle 10-15 şişe aynı anda yapıyor. Ki her baba yiğidin harcı da değildir. Şimdi bence bir mantık içerisinde gidelim. Yani mantık dedi, çorba mantığı bak çok güzel. Mesela evet, tam da bunu kastettim. Mesela çorbadan mı başlasak? Yani isteyen almaz tamam çorbayı. Hani benim şişiriyor karnımı. İşte çok direkt yemekle olmasın çorba. İşte çorba ne olacaksa mesela onları bir bölelim. Ya mesela domates çorbası hangi olsun. Hangi çorba yapsın? Yani domates çorbası olsun yoksa direkt mercimekten mi başlayalım? Hayır yani canım, öyle değil, benim dediğim böyle çorba. Üç çeşit bir çorbamız olsun. İşte mercimekte, ezogelinde öyle çorbalar değil. Domates nasıl? Çorba. Böyle biraz zahmet. Tarhana mesela. İşkembe çorbası, kelle paça. Tamam. Ondan sonra onlar aynı şey zaten. Şirden falan, onlardan olsun böyle kokulu kokulu mis gibi böyle oradan. Şimdi çorba demişken hemen Mert Bozkurt, Oktay Demirci arabaşı yapabilir demiş. Çok güzel. Hiç yapmadım. Yaz hemen menüye, kendime, yaz. Ben kendime yazıyorum. Ben hiç şey yapmam. Üşenmem. Bunu benim öğreneceğim. Görevim belli oldu. Sen de patatesli börek. Patatesli börek. Seni de yazıyorum. İçim kan ağlayarak ama sırf çocukları düşünerek. O aç çocukları düşünerek ben bu kermese patatesli börekle katılacağım. Sana da gelmiş Fahir. Fahir et yeme yapsın. Et yeme ama ne? Ne yani şimdi et? Et yeme dediğin Erdem Bey öyle genel. Sote yapma mesela Fahir. Yani dur şimdi Erdem Bey'den düzeltme gelir. Ben güzel bir haşlama yapayım mı? Güzel kuzu haşlamam var. Yani biz tabii ki bunun en zayıf ünlüleriyiz. Bizim gözümüzde işte İbrahim Tatlıses gibi hakikaten star. Çünkü ne kadar büyük starlar varsa o kadar çok ilgi ve o kadar kermesinden toplanacak ama para sonuçta var. Sonuçta biz projenin fikir babası olduğumuz tabii için. Ki. Fikir babası demek ne demektir? Baba yarısıdır. Dolayısıyla projenin içinde yer alması gerekmez mi? Gerekir. Bihter ve Behlül beraber Dilber Dudağı yapsınlar. Ay çok hoş. Dilber Dudağı tatlı değil mi? Dilber Vallahi Bihter Dudağı ve Behlül bir bölümde puding yaptılar ve olanlar oldu. O yüzden ben Bihter ve Behlül'ün beraber bir şey yapmasına karşı. Yok canım, kız orada mozaik pasta yapmaya başladı. Yola çıktı pudinge da. Pudinge döndü sonra. Pudinge mozaik döndü. Mozaik pasta zahmetli dedi. Bisküvim, vaktimiz ben hatırlıyorum çünkü şey dedi. Bisküvitin var mı dedi. Behlül dedi bisküvit var mı dedi. Ne alakası var ya, bisküvit mi olur evde falan dedi burası dedi. Ne falan. Ondan sonra zaten o şey gibi işte pudingi kaşık kaşık yediler. O onun burnuna mı sürmüştür şeydi. Ben biraz pis çalışıyor onlar. Ben hiç sevmediğim için diziyi sadece sizin diziden etkilenmeniz üstünden takip ediyorum. Diziden etkilenmemiz benim bu dizi konusu yani Bihter'in oynadığı dizi konusu açıldığı zaman verdiğim örnek hep aynı, dikkat ettiysen. Puding yapmaları. Bu da 3-4 dakikalık bir sahneydi. Hocam puding yapmakta bir şey yok, gözünü seveyim. Biraz zahmet ol, biraz şey olsun yani. O tabii kolay canım. Öyle. Öyle o kadar kolay. Şimdi neyse dur, oraya da geçeceğiz. Şimdi bak tartışma. Yani böyle bir iyi niyetle bir işe kalkışıyoruz. Birilerine yardım edin. Bir kermes düzenleyelim. Ne oldu diyoruz. Yine tatsızlık mı çıkacak? Ünlüler yemek pişirsin diyoruz. Bunlar hep güzel sloganlarımız. Bize Twitter'da yorumlarınızı gönderin diyoruz. Herkesin iyi niyetle katılması gereken bir şey ama gerilim, gerilim, gerilim. Ne oldu? Belki de insanlar bu yüzden çekildiler. Diyorlar ki yani çok da haklılar. Ben şimdi kimin tarafını tutacağımı bilemiyorum. Bence Fahir Bey arabaşı yapmalı. Çünkü araba kısmını vurgulamış. Hadi bakalım. Hadi şimdi bakalım. Ne diyeceksin? Yani bir kermeste iki arabaşı olmayacağı da belli. Bu dinleyicimiz kim? İsmini vermek istemeyen bir dinleyicimiz mi? Yani Mert Bey'in söylediği bana içinde ben olduğum için de galiba. Vedat Bey. Sanırım. Vedat Bey. Çok mantıklı gelmişti. Çünkü yani arabaşı, her yörenin arabaşı çorbası olduğu için Fahir. Ya her yörenin o arabaşı tektir. Bak yani, hemen Sinan Taş denen bence yardımımıza yetişmiş. O da Oktay Demirci köy tavuğu çorbası yapsın diyor. İnanılmaz. Ben çorba değil köy tavuğu yemeği yaparım. İlk tümseyimizi açtık şu anda. Tamam. İlk sıkıntımızı açtık. O zaman sen arabaşı yapıyorsun Fahir. Ben sadece ben de köy tavuğundan güzel bir şey yapıyorum. Tabii ki. Fırında köy tavuğu. Fırında olur. Efendim haşlaması olur. Köy tavuğu her türlü yenir Oktay sonuçta. Buket Hanım eskilerden geliyor. Bak kermes söz konusu olduğu zaman, yardım söz konusu olduğu zaman herkes bir araya geliyor. Onun temennisini bence bize diletmiş bir taraftan da. Buket Emin şöyle demiş. Yanlış mı söyleyeyim? Buket Metin şöyle demiş. İzel mantı büksün, çelik pişirsin, Ercan da hani bunun sosu diye sosunu yapsın demiş. Bak mantı. Çok güzel mantıklı ya. İşte bu nasıl bir araya getirici bir şey görüyorsun değil mi? Biz mantı deyip geçiyoruz ama koskoca bir grubu tekrar canlan. Aslında mesela... bak bir şey de bu olabilir. Yani ne? Dağılmış olan grupları veya artık birbiriyle görüşmediğini düşündüğümüz bir takım ünlüleri mesela beraber. Mesela Emel Erdal. Emel Erdal tabii. Bak. Ama mantı olmaz. Ne? Çünkü neden? Ne? Emel Erdal olursa bu sefer sosu eksik kalır. Çünkü Emel mantı bükecek. Erdal pişirecek. Sos yok. İmkanı yok. Olmaz. Mesela... Mantı, mantıyı verdik zaten. İzel Çelik Ercan'a verdik. Börek tipi bir şey olabilir. Kayıkçı böreği. Yok canım. Kayıkçı fış böreği. Fış fış kayıkçı akşama fincan böreği mi diyorsun? Kayıkçı böreği diye hiç sen duymadım ben. Sigara böreği mi diyorsun? Yok kayık şeklindeki bir börek. Böyle bir börek yok. Böyle karnıyarık var. Niye yok ya? Ne çiğ börek. Var? Yapsan olur ne demek kayık diye bir börek. Çiğ börek. Kim olabilir? Eskişehirli sanatçımız. Mithat Körler. Mithat yazıyorum. Yani hemen yazıyorum. Mithat Körler. Sevgili dinleyiciler bir kermes, bir hayali kermes. Bunu biz şu anda daha fikri geliştiriyoruz. Ama elbette ki girişimci dinleyicilerimiz vardır veya girişimcilere ulaşabilecek dinleyicilerimiz vardır. Böyle böyle bir fikir duydum. Ünlülere yemek yaptıracağız. Onların elinden yiyecekler ve kermese katılanlar çocuklar için, muhtaç durumdakiler için para toplamış olacaklar dedi. Bir menü oluşturmaya çalışıyoruz. Hangi ünlü ne pişirsin bu kermeste diye soruyoruz. Cevaplarınızı beraber ve solo sohbetler @gmail.com adresine gönderebilirsiniz. Veya 444-2406 numaralı telefondan bize yol göstermek için fikirler verebilirsiniz. Twitter'da da beraber ve solo ismiyle bizi arayıp yorumlarınızı oraya da gönderebilirsiniz. Tayfun yayık ayranını çalkalayabilir demiş. Hem de başıyla sadece. Hatırlıyorsanız Tayfun'un hadi gene iyisinde öyle bir tatlı hareketi vardı. Yine ama şimdi ünlüler dedik ya. Şimdi Tayfun'da şimdi... Ama şimdi size onu... Aa Fahir lütfen öyle deme. Ya öyle demiyorum öyle deme. Bu bir kermes. Biz kendimize itiraz ettik mi? Biz ya. Olmayacağız. Ama projemize ait şeker bu, kardeşim. Kim layık görülüyorsa buna o yapacak bu işi yapacak. Yani biraz o mantıkta bakın ya. Yani ben mesela Harun Kolçak diye düşünüyorum ben. Haşlama brokoli haşlama diyorum. Çünkü herkes et yemez. Sebze doğru. Yiyecek olan tabii, vardır. Vejetaryen olan vardır. Vejetaryen sonuçta. Olan vardır. Şey var. Herkesi oraya çağırmamız bence lazım. Bence onun yanına şey yapalım. Darı. Ve Harun Kolçak da yanık sesiyle dırı dırı diye gezme imkanı bulsun. O evet. Bana güzel gibi geldi. Yani değil şimdi mı? Bazı dinleyicilerimiz şey yapıyorlar. Bunlar satışları da arttıracak özellikler. Bir sanatçının toplumdaki konumu, onun imajıyla uyumlu şeyleri bir araya getiriyorlar. Tabii. Ve bu satışa doğrudan yansıyacak mesela? Şeyler. Mesela Duygu Güven şöyle yazmış. Bülent Ersoy hünkâr beğendi. Hünkâr yani o bir şey gibi sultan bir yani. Sultan gibi dolaşıyor. Sultanlı yemek yok galiba. Sultan olur mu canım? Sultanlı ne yemek var? Olmaz olur mu? Sultani kebap, Sultani yegâ. Sultani yegâ. Sultan şeysi var. Sultan bamyası var. Sultani bamya var. Hayır yok. Sultan yemeği. O yüzden hünkâr beğendi herhalde. Kuşum Aydın, hamsi kuşu. Hamsi genelde. Kuşunu ben hamsi istiyorum. Kuşu ne demek? Hamsiyle yapılan yemeklerden biri. Tarık Mengüç'ten ne olabilir? Şakşuka. Ne kadar doğru. Ondan sonra başka atladığımız bir şey olmasın. Menümüzde eksiğimiz kalmasın. Safiye Soyman'da kısırcı tipi görüyorum ben. Kısırı o yapsın. Tek başına yapsın diyor. Safiye Soyman dediğimiz şey, Faik Bey'le. Faik Bey. Faik Bey'in ama çeyisi var. Zaten mümkünse, dükkanı var. Faik Bey mümkünse var. Uzak dursun diyor. Faik Bey'in işletmesi var. Profesyonel olduğu için uzak dursun demiştir dinleyicimizde. Safiye Soyman da hakikaten. Çünkü kısır yapacak. Kısır yapacak kişinin biraz neşeli olması lazım. Tabii. Evet doğru. Ben hep onu gördüm yani. Kim neşeyle kısır sohbet et. Çünkü kısır biraz daha böyle şey ya. Emer. Kıvraklık gerektiriyor. Böyle bir zamanla mücadelen yok şeyin yok. Rahat rahat yapılacak bir şey. Onu neşeli insanı ama yapması lazım. O zaten ortamdaki şeyi alır. Mesela böyle mendebur suratlı efendim negatif duygularla yapılan kısırdan randıman alamazsın. Doğru. Hatta alaman da derler. Alaman derler. O yüzden böyle şen şakrak yapıldığı zaman o kısırın tadına da doyum olmaz. Bak gene 90'ların başından geliyor Buket Hanım'ın yorumu. Seden Gürel o şapkasıyla mantar şapkanın üstüne yerleştireceği tepsiyle servis yapsın diyor. Sen servis kim yaptıracak? Ama işte sen garip şapkayı. Ama olmaz. Nostaljik şeye o... döndürdük, kelmese döndürdük şimdi. O zaman çok büyük sıkıntılar yaşarız biz. Ama olmaz. Şimdi biz Seden Hanım'a çok özür dilerim yani. Fahir. Seden Hanım'ı aradık. Seden Hanım iyi akşamlar. Şapka i̇yi akşamlar duruyor mu? Buyurun. Biz size bir yardım isteyeceğiz. Servis ve şapkanız. Yani şey olur. Ayıp olur. Yani tabii herkes şey orada. Çağırmak için yani böyle bir. Proje bence biraz. Şu anda ikinci tümsekle karşı karşıyayız. İkinci tümsekle yani, karşı karşıyayız bence. Sertab Erener. Kepek ekmek arası soya filizi diyor. Bence olmuş. Olmuş yani. Ben Harun Kolçak'la aynı şeyde lütfen. Yan yana onları uzaklara bir ben bir teşekkür atayım. Etmeye giderim Sertab Erener'in olduğu yere. Önündeki. Siz bilmiyorum. Rağbet eder misiniz? Herkese teşekkür edeceğiz. Rağbet eder misiniz dediniz. Rafet El Roman geliyor. Neyle? Bayağı güzel bir şey yapar herhalde. Elmalı kek. Elmalı turta. Amerika şarkısını söyler. Bak Rafet El Roman'a güzel turta yakışır. Turta mı? Ama o genelde şeyden Tombix'ten Suzy'den hatırlıyoruz ya. Acaba o tip birisi mi yapsa Suzy gibi? Eğer Tombix ayarında bir şeyse kıraca düşer. Çünkü kıraç kovboy gibi dolaşıyor ya. Doğru. Turta. Turta. Yani turta. En güzel turtayı şey getirdi, kıraç getirdi. Ve bunu pencerenin önünden çaldım Robin'le birlikte. Kıraç ama acılı bir şey yapması lazım. Niye olduğunu bilmiyorum ya, ama. Acılı bir şey. Adanalı değil miydi kıraç? Adanalı olan mesela Haluk Levent değil mi? Haluk Levent'ten ne istersiniz? Veya bence Yaşar. Aa, Yaşar'dan güzel, evet. Yaşar nedense benim gözümde böyle şişe çok güzel et dizeme yeteneği olan bir sanatçı. Ama yani şimdi bana. İnsanlar yiyecek de boğazlarına mı tıkılsın? Kuru kuru gitmez ki bu meret. O bence Yaşar'a da şey yapalım. Bu hani eskilerin şeysi var ya. Ne satarlar yaz zamanı? Şerbet. Şerbet. Şerbet böyle kıyafet. Eğilerek şey mi? Yani eğilerek. Ama hoppa! Bir tane de mırracı bulduk mu? Bence çok. Mezdeke ekibi. Onların zaten şarkısı yok mu? Ama biraz daha girişken olması lazım. Yani yüzünü açmıyor ya. Bilmiyoruz onları hiç yani. Öyle bir şey yok. O yüzden bence böyle biraz daha kim olabilir böyle bir... Kim olabilir? Büyük Usta Kayahan deniz mahsulleri salatası diyor. Atın beni denizlere ben salatayla çıkayım diyerek gelebilir. Bak ne kadar deniz güzel. Börülcesi efendime söyleyeyim. Onun yanında deniz. Güzel kalamar, karides. Of. Şeyde, salatanın içinde mi bunlar sadece? Salata, deniz mahsulleri salata olsun ya. Roka ile falan. Kayahan Bey mi yapacak bunu? Büyük Usta Kayahan diye yaz. Salata da yiyemeyeceğim yani ben. Ferhat Güzel de servis tepsisiyle sıraya girenlere eliyle pilav dağıtabilir diyor. Ferhat Güzel mırra olur. Mırra yapar mı? Mırra olur bak Ferhat Güzel. Ya o mırranın şeyleri küçücük fincanları o elde ne yapacaksınız? Şeyini yapmak lazım. Şimdi o ellerin hakkını vermek lazım. Dinleyicilerimiz beraber ve sol adresinden bize ulaşıyor ama galiba Şule Hanım hattımızdaymış. İyi akşamlar Şule Hanım, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk Ege, nasılsınız? Teşekkürler Şule Hanım, neredesiniz şu anda? Ankara'da Atakule'nin hemen altındayım. Trafik halinde misiniz? Yani... Yok, kenara çıktım sizinle konuşmak için. Peki efendim Şule Hanım, işten dönüyorsunuz anladığımız evet, kadarıyla. Evet, evet. Nasıl sizin mutfakta aranız? En güzel yemek hazır yemektir. En güzel yemek henüz pişmemiş olandır. Pişirilip getirilen yemektir diyorsunuz. Hazır yemektir. Bulduğum ne varsa. En son ne zaman yemek yaptınız Şule Hanım? Dün akşam. Ne yaptınız? Pilav ve şey tavuk şiş. Hazır tavuk şiş aldım. Hazır yemek dediniz öyle. Gene biraz sizin. Ocağa eliniz değiyor yani. Yok biraz değiyor da çok değmesini tercih etmiyorum. Neden genelde kokuyor mu? Yok, eşim yapıyor. Ben yemeği çok seviyorum ama yapmayı o kadar çok sevmiyorum. Çünkü yaptıktan sonra insan yemekten soğuyor. Öyle bir şey var. Evet, gerçekten. Biraz öyle. Peki Şule Hanım, böyle en son bir kermes falan gibi bir şeye hiç katıldınız mı? Oğlumun okulunda her sene oluyor. Siz tecrübelisiniz o zaman. Bize biraz yol gösterin Şule Hanım. Hadi dinliyoruz. Yok. Ben sadece bir kek ya da kurabiye yapıp gönderiyoruz oğlumla beraber. Onu da pastaneden alıp göndermiyorsunuz mu? Hayır. Beraber yapıyoruz oğlum. Ama ne kadar güzel. Ne güzel. Evet. Benim önerim ne olacak? Mazhar Fuat Özkan. Onu unutmayalım. Çok onu güzel. Unutmayalım. Ne yapsınlar? Ne yapacaklar? Beraber böyle biraz uğraşarak yapsınlar diye lazanya yapsınlar dedim. Lazanya. Lazanya iyi evet, düşünmüşsünüz. Çünkü sosunu yapacaklar işte onu hazırlayacaklar. Ama canım onun hazırları var. Lazanya hamuru. Pıt pıt pıt arasına dizi veriyorsunuz. At fırına hoppa gitti geldi yarım peki, saat sonra hazır. Şimdi grupları dağıtmaya dağılmış olan grupları da birleştirmeye çalışıyoruz biz. Çünkü MFÖ de senelerce işte bir arada oldu. En azından bu kendisi de ayrı ayrı bir şeyler yapsın diye düşünüyoruz. O yüzden lazanyayı mesela Masar mı Fuat mı Özkan mı yapsın? Bir tanesine verecek olsak. Şule Hanım. Masar yapsın. Masar yapsın. Masar yapsın. Fuat ne yapsın? Fuat'la Özkan'a gelen bir şey var mı aklınıza? Onları da siz bulun. Abi, tamam. Olur mu canım? Birisi de pilav yapsın. Siz kendi yaptıklarınızdan düşünün. Balık yapsın birisi. Balık yapsın tamam. Evet güzel bir fırın. Çok güzel bak hiç olabilir. Düşünmüyoruz. Niye düşünmüyoruz? Niye ya? Şöyle grupları böyle bir menü şeklinde düşünmüyoruz? Yani mesela Masar Fuat güzel. Özkan, karnıyarık, evet. Pilav ve cacık. Evet o da güzel fikir. Böyle üçlemeler de var. Fuat cacık yapsın. Evet. Ege seni kırmayalım. Masar Teşekkür. Fuat Özkan öyle yap. Peki Şule Hanım siz kermeslere gidiyorsanız en çok ne gidiyor? Tatlılar mı tuzlular mı? Ben bir tek okuldaki kermese katıldım. Yoksa normalde hani öyle bir sosyal hayat faaliyetim yoktur. Orada da çoğunlukla kek, kurabiye filan türü şeyler çocuklar tercih ediyorlar tabii ki. Ha çocukların yediği. Siz ne tercih ediyorsunuz kendiniz kişisel olarak? Ben daha çok daha hafif yemekleri diyeceğim. Mesela? Sebze yemekleri. Sebze yemekleri. Evet. Dün akşam tavukla pilavı yemesini biliyorsunuz. Onun nesi hafif? Evet oğluma mecburum öyle güçlü kuvvetli proteinli yemekler yapmaya. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz Şule Hanım. Evet. İyi yolculuklar diliyoruz. Çok teşekkürler. Peki şimdi biz aramızda konuşuyoruz bunun çok etkili olacağını falan. Dışarıdan birisi olarak böyle bir kermese katılır mıydınız? Ünlülerden. Kesinlikle. Kimden evet. Bir şey yemek isterdiniz? Mesela en sevdiğiniz sanatçı veya yakınına gitmek istediğiniz, görmek istediğiniz sanatçı. Masar Fuat Özkan gayet uygun benim için. Şebnem Ferah olabilir. Şebnem Ferah. Peki yemek mi daha etkilidir yoksa ünlü mü? Ben böyle toplantılarda kesinlikle yemek yiyemem. Daha çok bir şeyler içer ve bolca sohbet eder. Masa masa gezerim. Tam da amacına ulaşacak o zaman bizim bu evet. Projemiz. Gerçekten çok teşekkür ederiz bizi cesaretlendirdiğiniz için Şule Hanım. Çok güzel düşünmüşsünüz. Sizin de aklınıza fikrinize sağlık. Bizim Hayır. Derdimiz nereden nasıl yemek yerizdi. Ama baktık sonunda iyi bir şey olacak gibi. O yüzden devam ettiriyoruz. Çok sağ olun Şule Hanım. Oğlunuza eşinize de selamlarımızı gönderiyoruz. Kolay gelsin. Bye. Benim aklıma geldi bir şey Şule Hanım'la konuşurken. Şebnem Ferah mı? Yok Şebnem Ferah düşünürüz de Fatih Terim. Fatih Terim en sonda duracak. Nedense öyle bir aile babası böyle bir koç havası var ya Fatih Terim'de. Şef mi olacak? Nedense diyeyim. Yok meyve soysun Fatih Terim. Ama böyle meyve salatası değil. Ve bıçağın ucuna takıp evet, gelenlere bıçağın verecek. Ucuna böyle kişiselleştir. Daha doğrusu ne denir? Birebir iletişim kurarak meyveyi ulaştırsın bize. Her gelene, bütün konuklara. Öyle bence bir şey Fatih Terim'in etkisini şöyle daha da arttırabiliriz. Fatih Terim herhangi bir yemek yapmasına gerek yok. Masa masa dolaşıp o yemekler bitecek dese o da etkili olur. Ben ortalığı o düzenleme duruyor, açısından... Hayırdır falan gibi. Uzaktan zaten onun hareketleri var ya mesela... Seni gösteriyor yemeği diyor acele ediyorsun diyor böyle orada. Hadi falan gibi el hareketleri yapacak. O hareketleri yaparsa bence verim alırız gibime geliyor illa bir şey yaptıracaksak. Döner ekmek koyacağız mı? Dönerin başında duracak adam lazım. Kılıçla dönerin başına yakışacak birini düşünün. Kim bana, olabilir dönerin başında? Dönerin başına. Sağlam birisi olması lazım. Bir kere güven verecek ve beni şey yapacak birisi. Yemeyecek. Bir kere yemeyecek adam olması lazım. Yemeyecek adamsa Soner Arıcı'yı koy gitsin. Soner Arıcı çay verecek ya. Soner Arıcı meyve çayları verecek. Saçı yanar. Kısa saçlı biri olması lazım. Bone ile biz çalıştırıyoruz yalnız. Hayır Soner Arıcı'nın şeyi var. Lütfen meyve çayı verecek. Papatya çayı. Tabii doğru. Ben ne bileyim mesela papatya başka. Papatya suyu saçımı açtım. Tamam gene iş başa düştü. Beni koymayacağınızı biliyorsunuz tabii dönerim. Tabii seni koymayacağız. Isırık içinde koca bir döner olur o. Yani o olacak şey değil. Döner koymayalım o zaman ya o da zahmetli. Acaba bir kadın mı koysak dönerin başına? Dönerin başına mı? Evet daha böyle şey olmaz mı? Bir nasıl enteresan bir kadın? Olmaz kadınla mı? Erkek her yerde beraber her yerde eşit döner başında kadın. Aslında kadının taksi şoförü diye olaylar çıkıyor ya böyle. Aa ne kadar kadın taksi şoförü ne kadar ilginç falan evet. Diyorlar. Konuk olmuştu hatta bize. Bugün Ankara Radyosu'nda bir konuktu. Evet. Gene evet. Aynı... Bilmiyorum aynı kişi mi? Hanımefendidir belki. Onun yerine mesela bir kadın döner ustası. Hiç döner başında kadın gördünüz mü? Kadın yani her görmedim yerde. İşte onun için kadın her yerde kadın. Ama işte döner başında hiç göremedik onları. Ben onu da çok etkili olacağını ya onun sıcağıyla makyajı yakar tatlı sıkıntılar yaşar gibi geliyor ama yine de sonra kısa süreli bir şey olduğunu düşünecek olursak yani bence herhangi birisini koyabiliriz. Kılıçlı bir... Kılıçlı. İnsan canlı. Yani Kılıç'la kim geliyor aklınıza? Kılıç'la ben şöyle bir düşünüyorum. Kılıç'la kim var? Kim var kılıçlı? Düşünmüyorsun, şu anda soruyorsun Fahir. Ben aynı veya anda da düşünüyorum yani. Sesli düşünüyorum şu anda. Bir tarihçi falan mı olabilir? Yok ama o da şey olur. Ya illa sanatçı olacak. Yani, ya, yani Cüneyt Arkın ya, olabilir Cüneyt Malkoçoğlu Arkın kıyafetiyle döner kesse. Ya, ya. Üç tane döner bak. Et dönerdi Cüneyt Arkın. Kartal tip et. Tavuk dönerdi. Tavuk dönerdi. Yanında işte ikisi beraber çırt çırt çırt kesecekler. Üçüncüsü de sucuk dönerdi de birisinin olması lazım. Sucuk dönerdi kim olabilir? Kılıçlı başka kim var? Sucuk döner koymayalım bence. Bence döneri hiç koyma. Yani sucuk döner. O güzel canım şey ev yemekleri yemem. Doyurur, çabuk doyurur. Birisi zeytinyağlı taze fasulye. Orada döner dururken zeytinyağlı fasulye kalsın mı? Kalsın mı ben sana soruyorum. Kalsın mı? Ya onu dedik ya, vejeteryan vardır. Herkes döner sevmez. Var tabii. Mesela Ali Kocatepe, Aysun Kocatepe. Aa onlar tam aile yemeği yapmaları. Zeytinyağlı fasulye yapsınlar. Etli taze fasulye yapsınlar. Etli, zeytinyağlı. Etli, etli yok, olmasın. Evet. Zeytinyağı Ege'den bir şey olsun. Ege ya da enginar mesela. Aa güzel olur. Enginarı güzel yaparlar. Güneri civa oldu. Sıcak şarap ve kalite peynirler demiş. Hakikaten ama o dışarıdan lazım getirmek oluyor. Olmaz ki. Ha doğru. O sayılmaz. Kendi peynirini kendi yaparsa şayet orada gözümüzün önünde sağacak, şey yapacak, mayalayacak, elleriyle şekilleyecek. Artık isteyecek mi ya, ne yapacaksa onu samimi yapacak. Bir ortam olacak ya. Ha. Hatta şöyle sorular olacak. Girene sorulacak. Ne sorulacak? Samimi miyiz? Samimi miyiz diye sorulacak. En sonunda bu yemeklerden sonra bir el yıkanacak tabii. Tabii hijyen çok önemli. Ben, el yıkanırken musluk tipi musluk, bir şey yok, değil yok, de. Yok yok yok. Zeftiranlı su koyalım her ibrikten, tarafa. İbrikten dökülerek el yık. Bir ünlü. İbrikçi o mu? İbrikçi olsun olacak. Kimin olacağı da belli ibrikçinin. İbrikçi olacak, dökecek. Sabun olacak o kenarda. Sabunla diğer kermese katılanlar da elini yıkacak. Valla benim bence şu anda kermesimiz bir yer aldı. Yani ne, ben orada döner almaya çalışıyorum. Yanımda ibrikte bir adam. Yanımda ben değil canım. Ben zannediyorum ki o ibrikçi şey o kim ibrikte şey koyacaktı meyve suyu? Yaşar. Yaşar. Ben zannediyorum Yaşar geldi. O var yine. Su döküyor elime, sabun veriyor. Hayır, o var canım. Yine. O var yine. Oktay. İbrik tamamen yani başka bir yerde olacak. Kaldır o ibriği, kaldır. İbrik. Ya sohbet imkanı olacak orada. Arzu Ceyhan bizimle birlikteymiş. Arzu Hanım iyi akşamlar. İyi akşamlar, merhaba. Arzu Hanım rica ediyorum. Hiç böyle güzel bir organizasyonda ibrik olur mu? Allah aşkına yani söyleyeyim. Yani en son o ibrik nereden çıktı ben de onu anlamıştım. Ben söyledim onu, ben söyledim. Arzu Hanım yani şöyle düşündüm de söyledim ben bunu. Yani şimdi servis telaşıyla ünlülerimizle yeteri kadar konuşamayan, birebir iletişimde olamayan kermese gelenler kesin bir kere el yıkarken daha uzun süre o ünlümüzle konuşma imkanı bulacaklar. Yani tabii ibrikçi ayrı canım, bir tane ibrikçi o şeyi karşılamaz ki. Nasıl? Ya kaç böyle tane şeysiz sabunlar var. Değil mi? Islak mendiller var. Zeytinyağlı su var hanımefendi, biliyor musunuz zeytinyağlı suyu? Peçeteler var. Yok onu bilmiyordum. Hiç askeri, tabii askerlikte alakanız yok sizin. Arzu Hanım askerliğini yapmamış daha o yüzden. Yapmadınız mı Arzu Hanım askerliğinizi? Hayır henüz yapmadım. Peki şey efendim diyecektim ben, bu enginar lafı geçti. Evet enginar. Onu kesin Ebru Şallı yapsın. Bir tane programda böyle enginar püftümle tarifi vermişti. Biz ona pilates yapmasını isteyecektik biz yemek Ebru Şallı'dan. Tarif vermişti. Denedim, bu kadar iğrenç bir şey hayatımda yememiştim yani. Gerçekten mi? Pilates yemeği mi? Hayır enginar. Enginar çok güzel olur ama Arzu Hanım niye öyle oldu acaba? Ne bileyim yani, o tarif ettiği bir püre vardı. Çok enginar, yalan ve güzel, canım enginarı şey püre mi yaptınız? O yaptı yani. O yaptı da siz ne yaptınız dedik hanımefendi, öyle bir şey yok. Deneyelim bakalım öyle bir güzel oluyor mu falan dedik ama. Bir şeyi eksik şey koymuş olma ihtimaliniz var yok mı? Yok hayır. Emin misiniz? Ne vardı evet içinde? Bir tekrar edersek. Yapmak için demiyorum. Vallahi tabii tam bunu hatırlamıyorum. Enginar ama var mıydı? En azından onu hatırlıyor musunuz? Tavsiye etmiyorum. Tabii enginar vardı. Yoksa sırf patates mi acaba diye düşündüm ben. O güzelim enginar kalplerini böyle ben püre haline mi getirdiniz? Ben bir öneri getirmek istiyorum. Evet. Buyurun. Yonca evcimik ballı lokma tatlısı. Aa, ama hadi bak hayırlısı diyorum. Çok güzel. Tamam, ne kadar güzel oluyor işte. İnsanın ilk aklına gelmesi gereken şeyler unutmuşuz işin heyecanıyla. Arzu Hanım çok teşekkür ederiz. Bir şey değil. İyi akşamlar diliyoruz size. Ya rahmetli Barış Manço olsaydı neler olurdu bak. Dünyanın dört bir tarafından tariflerdi. Yani, en çok gezen o. Gerçekten. Aslında Acun Ilıcalı da çok gezdi zamanında. O da değişik değişik yemekler. Ama hep yapardı. Onlar hazır yemek yiyordu canım dışarıda. Çünkü yonca evcimlik lokmayla şey besleniyor ya. Hayır ondan değil canım. Ben mesela yonca evcimliğinde lokma tatlısı yapmasını açıkçası şey yapmam. Tercih etmem. Benim hani benim kafamda başka bir şeyler düşünüyorum. Ya yapsın, niye itiraz ediyorsun? Canım ben zaten itiraz kolay etmem kolay bulamıyoruz. Hayır hangi ünlü hangi yemek diye. Yani bu böyle canım, şarkısına hepsi bakarak da değil de yani böyle hani Kiminin şarkısına bakacağız. Kiminin şarkısı, nereli kimin olduğuna bakacağız. Kiminin grup olduğuna bakacağız. Mesela Mazhar Fuat Rüskan ne güzel söyledi. Bak Karnıyarık, Ege söyledi. Karnıyarık, Pilavcacık. Bir grup daha söyle. 5 yıl önce 10 yıl sonra mesela. Oğlum mesela. Onu... Yok canım, eski dostlar. Eski dost, biraz... eski dostları Halil İbrahim sofrası kurdurmak lazım. Biraz kalabalık çünkü. Kalabalık bir grup, doğru. Bir de şey var. Fahir'in bir konuda hakkını yemeyelim. Biraz müdahale de etmek gerekiyor. Yani bu sonuçta bu kendi zevkimiz için kurduğumuz bir sofra değil ki, herkes sen de ne pişiriyorsan getir diyemeyiz. Yani orada bir kalite olması lazım ki bir coşku olsun, para yani toplansın. Tamam da Yonca Evcimik ballı lokma tatlısını şimdi kalitesiz mi yapacak? Belki öyle olacak. İşte az önce hiç ummadığımız şey, Arzu Hanım söyledi. Enginar güzel olmuyor dedi öyle. Ben mesela Yonca Evcimik'i daha basit bir şey. Meyve salatası tipi, böyle küçük küçük, üstüne de krem şanti veya mevsimine göre nasıl istersiniz dondurmayla servis edebileceğimiz hoş, zarif bir tatlı. O tip bir şey düşündüm. Hem kendisine de yakışır, minyon. Demet Akalın bir köşede kahve falı baksa diyor. Bu da güzel bir şey bence. Çok güzel bence. Çok güzel fikir. Çifa çarşısına döndürmeden. Kahve falı yani. Değil de kahve yapsın bir kere. Sonra İbrikle da... mi? Sen İbrik'te servis etsin. Sonra da tekrar kahve falı. Birisine de közde patates yaptıralım mı? Bak o güzel olabilir. Enginar'a Engin Ardıç yapsın demiş Ezgi Hanım. Bak gene espriden, isim benzerliğinden de bir şeyden çıkabilir yani. Közde patates de güzel fikir. Közde patatesi yapacak kişinin sohbetinin çok iyi olması lazım. Yani diğerleri çünkü hazır bir yemeği aslında servis ediyorlar ama közde patates de orada işte közde patates almak isteyen kişi belinin birazcık beklemesi lazım ya. Ha, güveç yok gibi canım, yani. Şey gibi olabilir aslında, hani illa közde sohbet... de olmayabilir. Kumpir de yapılabilir yani. Güzel kumpiri orada karıştıracak. Sizin ne vardı? Sosisli Rus salatalı. Hop sosisli Rus salatalı. Tereyağı koyayım mı koymayayım mı? Az biraz tereyağı attıracak içine. Kim olabilir? Onu da tam şey yapamadım yani. Hadiseyi deyince... koyun dönerin başına diye de yorum var. Hadise mi? Hı-hı. Döner başına Ata Demirer'i veya neydi bakayım? Rahşan Gülşan'ı önerenler de var. Yani ne bileyim, böyle belki kilolu olması güven mi verir? İşte aç adamdan korkarım diye bir senin çok özlü bir sözün var. Tabii, ya. Dosta güven, kilolu düşmana adam, korku salar. Top oturur onun başına. Öyle milletin dönerinden azaltmaya kalkmaz gibi bir düşünce midir bilmiyorum dinleyicilerimizin. Bu arada şimdi tamam, yemekler güzel. Sofra kurulması söz konusu olduğu zaman sofra güzel kuruluyor da. İbrik mi? El yıkama seansı değil mi? Onu söyleyeceksin. Ben biliyordum yani, bunu fark edileceğini biliyordum. Çünkü yedi herkes ellerini yıkamak isteyecek. Ya bu zaten böyle ben küçük şeyler düşünüyordum. Kolonyalı mendiller üstünde kermesin organizasyonun adı yazan. Yani olmaz. Bir tane ibrik yerine gibi olmaz, yüzlerce binlerce kolonyalı mendil daha çok mesajı taşımaz. Oktay'cığım ben şunu söyleyeceğim. Girişte hijyenik eldiven dağıtacağız. Dolayısıyla el kirlenmesi diye bir şey yok. Yemeğini yedin. Lak çıkar eldivenleri. Çok plastik. Yani çok böyle plastik bir şey olmaz mı Fahir o? Yani... Zaten her şeyi plastik tabakta servis edeceğiz. Hayır, kim dedi onu? Oktay, herkes evinden, ünlülerimizden rica, Bülent Ersoy'dan rica etsek donatır orayı. Ben sana söyleyeyim. Ricacı olacağız. Ben korkarım. Bülent Ersoy'un altın yaldızlı tabaklarından şey. Şimdi ben orada pilav yemeye çalışırken kenardan böyle pırlanta, elmas falan tabağa gelir. Tamam şey, o zaman Mithat Körler'den isteriz. Mithat Körler'den isteriz. Onu isterim. Ona hiç itirazım yani olmaz. Bunu da tartışmayalım. Mithat Bey'den isteriz. Şimdi olabiliyorsa ünlülerimiz geliyorlar orada. Yani Kısır'ı Safiye Soyman yaptıysa tabağımıza da o koyuyor. Öylesi en güzeli. Tabii, tabii ki. Tabii. Karnı tok adam bile ünlüleri görmeye gelir. Olmazsa da Safiye Soyman Kısır'ı yaparken bir fotoğrafı ve tarifi. Safiye Soyman usulü şey. Niye aklımıza gelmedi? Sibel Can diyeti. Kapıda da onu şey yaparız. Sibel Can'ın biliyorsunuz kendisi şöhret olduğundan beri her sene değişik diyetler. Sibel Can diyet mi yapacağız diyor. Şimdi kermesinde millet yemekler? Zaten Sibel diyet Can diyeti diye. Hakikaten senin böyle abi ben bu diyeti tamamlayamayacağım. Çok o anlama doldum, sistemi vardı ya Sibel Can'ın. Çok doydum diyebileceğim bir diyet. Yani günlük 15 puan. Mesela sabah kalktın bir tane tamam, pizza yedin. 1 puan. 50 defa anlattın çeşitli yayın organlarını. ben öğrenememişim. Ben bilmiyorum. Merakla dinliyorum. Mesela ben öğle falan. Yemeğinde 1,5 evet. İskender yedin. 1,5 puan. hatırladım. Ve üstüne bir tatlı yedin. 1 puan. Porsiyonlar da büyük yani. Moral bozucu bir diyet değil. Çok büyük porsiyonlar canım. Yani Sibel Can diyetini tamamlayacağım diye, diyete uyacağım diye çatlayan adam var. Ay, en son 1,5 mantıyı diyetteyim diye, yemek zorundayım diye şey yap. Böyle diyet dışarıda Sibel Can diyetleri. Bu çirkin lafın edileceği en güzel yer galiba. Böyle diyet. Dostlar başına. Değil o mi? Başta Sibel Can diyetleri. Bakacaksın. Aa bu çok güzel. Bu karbonhidrat ağırlıklı diyeti. Aa güzel mesela onun diyeti. Lahanalar mesela. Haşlama lahanalar. haşlamalar bölümümüz var. Levent Kırca, haşlama lahana. Mesela dumana ne yaptırabiliriz? Duman. O grup şey, olarak. Füme. Yok. Füme yaptırabiliriz. Duman dediğim o duman. Benim o şarkı söyleyen. İşte bunlar füme yapacaklar. Ne füme? Fümesi ne? Balık mı? İşli füme şey yapacaklar işte. Ay tuz füme. Füme somon. Füme et. Füme somon. Balık füme tavuk. Diyorsun. Füme hindi. Füme değil. Füme değil. Ne kadar güzel. Şimdi tamam bunlar çok güzel. Sofralar donandı. İnsanlar geldi ama bunun böyle bir albenisi olan ismi olması lazım. Hmm. Projenin mi? Evet ben hemen Twitter'a bu projenin adı ne olmalı? Şimdi projenin adı yani bunun bir kere yardım şeyi olduğunu belli edecek. İngilizce mi olacak Türkçe mi olacak? Uluslararası çünkü. Bakayım şöyle herhangi bir İngiliz şeyde herhangi bir İngiliz ünlü olmadığı için pardon uluslararası diyorum. Sertab Erener. Mithat Körler dışında böyle bir evrensel sanatçı yok. Saydıklarımız içinde. Bir de Mithat abiden tabak çanak istedik. Yani o da büyük sorun olacak ben size söyleyeyim. O yüzden Türkçe olmasında fayda var. Türkçe olacaksa tamam ona uygun projede şey yaparız. Çünkü ben İngilizce ve yardım şeyse içinde help bir şey geçsin diye düşünüyorum ya sen. İstersen onu bir daha düşün bir şarkı arası verelim hakikaten. Onu bir daha bir oturup düşün. Ne demek internetten bakmam lazım. Özgün dinleyelim. Özgün bu arada askere gitmiş haberiniz var mıydı? O yüzden hayırlı tezkereler diliyoruz. Elveda çalıyoruz. Hadi hayırlı tezkereler dileyelim. Hemen ardından da yeniden beraber ve solo sohbetlerde buluşalım sevgili dinleyiciler. Zaman değil geçen ömürmüş anlamadık. Tükendik biz de yıllar gibi. Yaralandık. Bana bıraktın yüzümdeki bu çizgiler. Alıp götürdün ömrümün baharları. Suçumuz neydi bizim? Feryadım Tanrı'ya. Her şey biter, herkes sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarımda ben, boynumda benim kokun. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın. ...105.6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor. Radyoların başındakilere iyi akşamlar diliyoruz bir kez daha. Yani yıllardır radyolarda konuşuyoruz. İlk defa bir işi başından tuttuk, sonuna kadar götürüyoruz dinleyicilerimizin yardımıyla elbette. Ünlüler yemek pişiriyor, sevenleri, hayranları yiyor. Toplanan para da bir hayır işe ne yönlendiriliyor. Evet, tabii yediğimizde cebe yanımıza kar kalıyor. Tabii ki. Bir kez zaten herkes tatlısıyla, tuzlusuyla, etiyle, sebzesiyle güzel bir yemeği yedikten sonra zaten onun mutluluğu var. Bir de bir taraftan da yardım etmiş olmanın mutluluğu var. Bunlar bir araya gelecekler ama bu organizasyonun ismi yok. Bu kelimesin ünlüler pişiriyor mu diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Yani biraz da davet edici, ağzı sulandırıcı bir isim olması lazım. Şöyle demiş mesela Vedat Bey, ünlün pişir kendin ye. Hoş, hoş. Yani. Bunu bir kenara yazalım. Tekliflerden biri olarak ünlün pişir, kendin yi. Duygu Güven'le demek ki paralel düşünüyormuşuz, aynı şeyi hissediyormuşuz. Ne demiş? Kuğulu Park Yemek Fest demiş. Ben de nedense bu organizasyonun hep Kuğulu Park'ta olacağını düşünüyordum. Ama büyük bir katılım olacağı düşünülürse stadyumda olabilir. Hipodrom diye düşündüm hipodrom. Ben. Eski hipodrom. Ama orada hipodromda olunca da at eti mi pişiriyor diye insanlar şey olmasın? Yok canım. İşte eski hipodrom, hipodrom zaten eski, o yüzden. Fahir işte onu düşündü. Daha yaşlı de atı pişiriyorlar diye olmasın. Yok canım, yok. Orada at yok, at yok. Yaşlı atların hepsi gitti. Daha önceki kermesi zaten yemiştim. Yeni yeni hipodroma gitti. Sevgili dinleyiciler, bu organizasyona bir isim lazım. Beraber ve solo sohbetler @gmail.com elektronik posta adresimiz, 444-2406 telefonumuz. Twitter'da da beraber ve solo ismiyle bizi bulabilirsiniz. Yorumlarınızı oraya gönderebilirsiniz. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Bu organizasyona nasıl bir isim koyacağız? Buyurun. Bu arada ünlülerimizden ne yemekler bekliyoruz onu da devam ettirelim. Yani ya o bu kadar sınırlı, evet, sınırlı kalmasın. Yani bir yandan isim arayalım tamam ama yani bu yapacağımız şey budur sonuç olarak. Projeye ismi düşünelim ama. Ya ama ben şimdi daha bir sürü nasıl ünlü yapacağım? Var. Yani birilerini de kırmayalım bir şey yaparken. Şimdi bir ünlümüzü çağırmayız mesela. Ondan sonra. Abi buyur buradan ya. Yani. Özür dileriz deriz ama yani bir kere kırılmış olduğu için artık yani gönlünü de alamayız. Sonra böyle tatsızlıklar yaşamayalım yani. Hepsini düşünelim. Ünlüler kermeste görsün diyor Esra Hanım organizasyon ismi olarak. Ünlüler kermes görsün bence. O da aslında bizi ünlüleri görsün. Ünlüler görecek. Kermes görsün. Kermes nasıl olur? Yani şimdi ünlüyü karıştırma. Kermese yani bu uzun isimlerden ziyade yani uzun isim dediğim bizim programın adı da öyle. Beraber ve solo sohbet ya, bu, yani kafada kalması zor, kullanılması zor. Şimdi bir afiş yaptıracağız ona. Yaz baba yaz oraya ne kadar kaç para gider. Topladığımız şeyi, o parayı afişe vereceğiz. Vereceğiz olduğu gibi. Evet. Yani. Ne oldu ondan sonra muhtaçlara iki tane gofret getiririz. Kusura bakmayın afiş masrafları çok. Çok güzel söylediğimiz gibi programın başında. Mayhem Project gibi. Ünlü Gaz lezzetler. Gibi. Mesela ünlü. Nasıl? Ünlü lezzetler. Yani. Böyle. Ünlüler lezzet peşinde. Yani ünlüler orada, lezzet peşinde. Ünlülerin elinden. Dur bir dakika daha güzel bir şey olacak. Şöyle buldum mi olsun? Buldum. Buldum. Galiba buldum. Buldum. Efe'yi bulduysan hadi söyle. Bak şimdi işte günlük geçecek. Ürünlerimiz günlüktür. Günlükte ünlüler ünlü tırnak içinde. Ne diyorsunuz? Ürünlerimiz günlüktür. Sen tırnağa heyecanlandın değil mi bu kadar? Gözlerim parladı çünkü Fahir. Ünlü tırnak içinde ne diyorsun? Günlükteki ünlü. Ha? Ben anlamadım ne olduğunu. Tırnağa konsantre olduğum için. Ne yani adı? Ben çok güzel buldum. Ürünlerimiz ne? Günlüktür. Ürünlerimiz... Ben şu anda çok güzel buldum yani. Neymiş? O yüzden çok rahatım. Neymiş? Neymiş öğrenebilir miyiz? Hakikaten çok rahatım yani. İstediğiniz kadar boş boş konuşabiliriz. Gırgır şamata yapabiliriz yani. Çünkü şu anda organizasyonun ismi bulundu. Nedir? Çok sen güzelim. Mi buldun? Dinleyicilerimiz mi buldu? Ben buldum. Söyle. Ünlü mamuller. Nasıl? Sırf hamur işi çağrıştırıyor. Aa, ünlü mamuller. Niye canım? Yok, güzel. Ünlü tırnak içinde olabilir mi? Mamülü de koyayım tırnak için. İstersen mamüller diye üç tırnağa boyalım. Sırf güzel. Hamur işi çağrıştırmıyor ünlü musun? Mamüller. Bana ünlü mamüller. Ünlü mamüller hamur işidir. Ünlü mamüller olunca bunun içine işte eti de girerse. Çağrıştırdığı şey girer. Diyorum zaten. Yani ne bileyim şimdi orada nasıl açıklayacağız Harun et Kolçak'a? Değil mi? Harun Kolçak'a brokoli haşlamaya rica edeceğiz ondan. Veya adam mesela et sevdalısı. Bir taraftan da Ferhat Göçer sevdalısı. Ama diyor ki kendi kendine ya oraya et olmadıktan sonra ben niye gideceğim? Niye gideyim tabii. Doğru. Yani, bilmiyorum ama. Şeye ne diyorsunuz? Ünlü lezzetler. Mesela buna ne diyorsunuz? Ha. Şöyle bir şey olabilir. Ara ara ben söyleyeyim ki evet. Unutursanız. Ot. İşte yani şöyle gibi. Olmaz o olmaz. Şimdi şöyle bir şey mi olsa acaba? Tırnak için tamamını tırnak için düşünüyorum. Yi kesme yorum. Yani yiyorum. Yani. Ha yiyorum ve yorumluyorum. Yorumluyorum. Bence güzel olabilir. Bir dakika bir daha söyle. Hangisi tırnak içinde? Yi mi tırnak içinde? Ünlüler mutfakta söylendi mi demiş Emrah Bey. Ünlüler mutfakta değil ki. Mutfak yok açık havada yapıyoruz. Ünlüler tezgahta. Ünlüler mutfaktaymış diye. Ünlüler tezgahta olmaz. Ünlüler her yerde. Ünlüler mutfaktaydı. Mesela dili geçmiş zaman. Olmaz değil mi? Şimdi o daha böyle. Ben buldum. Ne? Tadı damağınızda. Ve bundan sonra da tadını tırnak işareti. Hayır bu bitiyor. Tadı damağınızda. Sonra tırnağı açıyoruz ve kapatıyoruz. Yani istediği bir şeyi tırnak içine koyacak. Koyacak. Öyle bir şey. Ve çok ismi de düşünmemize gerek yok. Çünkü zaten tırnak içinde olmayan bir şey var. Orayı konulabilir her şey. Ben bu galiba daha yani içinde hiç yemek geçmeyen bir şey buldum. Yani bu biraz düşünün diye bu teklifimi yapıyorum. Tabii ki tamamen tırnak içinde konuşuyorum. Dostluğun böylesi. Ne diyorsunuz? Dostluğun böylesi. Bu bir film olsaydı ben çok güzel bir isim olurdu ama. Hmm. Yani şimdi burada hani dostluğun böylesi deyince sanki şey vardır ya. Gerekirse tuz ekmek yiyelim. Önemli olan dostluk. Ama burada lezzet yok. Orada sofra donatmışız yani. Her türlü yemek var. İnsanlar der ki orada herhalde dostluk şöyle, var. Aç sofranın kalacağız. Böylesi. Yani lezzetin böylesi. Ünlüleri vurgulamıyor. Hayır. Ünlülerin böylesi. Ünlü deyince aklıma geldi. Şuna öylesine ünlüler. Ha bak öylesine ünlüler. Yani öyle ünlüler ki öylesine ama şimdi, yemek yok orada da. Ama orada şimdi öylesine hani ya sıradan bir şey gelmiş. Öylesine biraz gelmiş. Yani herkes şimdi, yiyip gelsin gibi oluyor. Ben nasıl söyleyeyim Tayfun'a yayık ayranı yapacaksınız ve projemizin ismi öylesine ünlüler. Tayfun'a nasıl söyleyeyim ben bunu? Yani, telefonda söyle abi. Çok özür dilerim yani. Biraz lütfen düşünür müsün? Ben şunu düşündüm. Ne dersiniz? Ünlü lezzetler. Ve tırnak içinde. Ben buldum. Bir Barış Bey de bulmuş. Bir dakika söylüyorum. Ben bir daha hatırlatayım dinleyicilerimize. Beraber ve solo sohbetler devam ediyor sevgili dinleyiciler. Büyük bir organizasyon yapıyoruz. Öyle ama böyle öyle korkunç böyle değil. Korkunç bir organizasyon. Ünlüler yemek pişiriyor. Hayranları o yemekleri yiyorlar. Ve buradan toplanan parayı ihtiyacı olanlara yönlendiriyoruz. Böyle bir kermesimiz var. Bu kermese isim aramaya başladık. Beraber ve solo sohbetler @gmail.com'a gönderebilirsiniz. Cevaplarınızı 444-2406 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Veya Twitter'da beraber ve solo isimli hesabımızı bulup oraya yorumlarınızı gönderebilirsiniz. Bir şey var. Bu senin de çok hoşuna gidecek. Oktay'ın da çok hoşuna gidecek. Senin hoşuna gitmedi. Benim ben. Hoşuma gitti zaten şu anda. Tamam. Yani hepimizi kalbimizden vurdu. Nedir? Temiz tırnaklar. Tırnak. Tabii tırnak için. Güzel. Yani bence çok temiz güzel. Temiz tırnaklar hem senin aklındaki hayalindeki ibriği de vurguluyor. Temizlik, hijyen. O çok önemli olmuş. Evet, o çok güzel. Önemli. Çünkü ben mesela lezzet durakları diye bunu yazalım o zaman. Temiz tırnaklar. Temiz tırnaklar. Bu da bir operasyon ismi gibi ama. Yani mesela beyaz eller. Bu bir falan gibi öyle bir şey gibi. Yani anlatabildim mi? Yani böyle bir evet. Soruşturma şeyi var. Doğru. Temiz var. Eller operasyonundan evet. Daha yani. Sanki temiz eller operasyonunun bir öncesi. Bunu. Temiz tırnaklar. Fail bir daha parmak çıkartacağız. Güvenliği çağıracağız. Hakikaten. Leziz eller. Ya da bizim eller. Arkadaşlar bizim eller ne güzel eller. Onu gözleme yapan hepsi söyleyecek. Evet. Hayır yine şıklattım parmağını. İstersen hakikaten rahatsız oluyorum. Tahta kaşık getirelim bir şey söylemeden önce çaka çaka diye kaşıkları çak. Tabi dot değil. Nasıl? Ünlü dot. Mesela o tip bir şey öyle tamamlamamız tabii lazım. Tabi dot değil. Tabi dot değil. Ona şey dere. Alakart. Alakart mı desek? Ala Fifi gibi bir şey. Hayır. Ala. Şenay Dündar şöyle yazmış bize. 1000 ünlüden 1000 lezzet. Parantez içinde veya. Tırnak içinde diyelim. Artık kaç ünlü yemek yaparsa. Ama onu daha da biraz şey olmaz. 1001 gece masalları gibi. Yani 1000 orada anlamsız bir rakam. Ama 1001. Deyince evet doğru. 1001 veya... ünlü. 1 ünlü 1000. Bir ünlüye yaptırsaydık güzel isim vardı. Bir ünlü bir lezzet diyecek. Bu yüzünden sen bir dakika. Sen ismi söyle. Güzelse o projeyi de yaparız biz. Sen söyle ne buldun sen heyecanlandın. Bir ünlü 1001 lezzet. Aynı ne yapıyor ünlü. Adam 1001 tane yemekle mi uğraşıyor? Kim o kadar yemek yapıyor? İsim de güzel olmaz da. 4 olur. 4 olur. 6 olur. 4 yemek yapıyor bir ünlü. Celebrity Cooking Show 2009 gibi bir havalı ismi de olabilir. Diyor. Aa ben kim de demiş buldum. Bunu? Celebrity. Şenay Hanım. Şenay Hanım. Yorumu. Çok güzel. Jamie Oliver da konuk sanatçı olabilir. Fahir Bey rahatsız olmayacaksa diyor. Jamie Oliver tabii sıfır arabayla gelecek. Ben o gelinceye kadar arabayı alabilir miyim diye düşünüyorum. Eğer arabayı alırsam neden olmasın? Olmaz. Yoksa 98-2000 model arabayla Jamie Oliver'ın karşısına çıkmak istemem. Fahir Bey, Onur Bayyurt'la kafanız aynı çalışıyor şu anda. Gerçekten aynı perspektiften hayatınız. Ne demiş Onur Bey? Günlük lezzetler. Peki neresi tırnak içine alınmış olabilir? Lezzet mi? Tabii ki günlükün ortasındaki ünlü tırnak içinde. Güzel yaklaşımlardan peki, biri. Bu boş tırnağı kullanalım bence. Çok güzel fikir. Bayağı dikkat çeker. Yani hem millet de şu tırnak içinde işaretini elleriyle yapmaktan vazgeçebilir belki bu proje sayesinde. Bir görünmeyen faydası da bu olur. Yani eğer anlamsızlaştırırsak bu tırnak içinde işaretini. Doğru. Belki millet kullanırken insanlar bir kere daha düşünür. Ünlüler mutfakta, ünlü mamullerden yanayım ben demiş Günseli Hanım. Ondan sonra ünlüler pişirsin kendin yesin veya kendileri yesin mi bilmiyorum. Fatma Küçük öyle demiş. Paraları da kendisinden mi alacağız? Ünlüler üretiyor, ünsüzler paylaşıyor. Hayır. Ünlüler üretiyor, ünsüzler tüketiyor. Hayır. Hayır. Yani benim de aklıma bir şey gelir diye böyle bir şey yaptım. Ama ünlü lezzetlere ne diyorsunuz? Ve tırnak içinde. Tamamı. Tamamı tırnak içindeyse yani. Çünkü daha önce söylemiştim ya oradan alıntı yapıyorum. Sen tırnağın yerini değiştire değiştire bulacaksın gibi geliyor bana. Acaba iki tırnak içinde mi kullansak? Şimdi bize şöyle bir isim lazım. Onu Twitter'a da yazalım aslında. Şöhreti vurgulayacak. Tamam. Yardımlaşmayı vurgulayacak. Tamam. Kermesi vurgulayacak. Ve de aslında kermesi yardımlaşma ikisi bir araya geliyor. Bir de lezzeti vurgulayacak. Yani orada yemek olduğu. Ben buldum. Şimdi bir yorumlar var hemen bakalım. Toplanan para hayır işinde kullanılacaksa yarasın olabilir. Bak çok güzel. Yarasın. Yarasın 2009. Sema Hanım. Bak. Yarasın 2009. Yarasın 2009. 2010 mu olur? 2010 olur tabii. 2010 da olur. Yarasın 2010. Olur bana uyar. Bana da güzel oldu. Yani ya yarasın ben, hem yiyene yarasın. Bence de güzel ya. Hem yarasın. Paralar giden yere yarasın. Vallahi çok güzel. O zaten yarasın 2011. Yarasın 2012. Evet öyle devam yılına edecek. Göre. Tatbikat ismi gibi mi oldu yarasın 2010? Evet ya o da hakikaten yarasın 2010 da o. Yani. Yarasın 2010'da hava sahasının ihlali sebebi. Bak oluyor. Altın tabak. Altın tabak. Bence bu da güzelmiş. Altın yani tabak 2010. Ve o 2010, da yarışma adı gibi oldu. 2010 tırnak içinde. Şimdi ben az önce şey diyordum ya. Şunu vurgulayalım, bunu vurgulayalım falan filan diye. Şöyle demiş bir dinleyicimiz. Vurgulu matkap 2010. Güzel. Bunu beğendim. Bu arada galiba bir şey daha oturdu. Yani her şeyin tırnak içinde olmasının dışında sonuna bir tarihte gelecek. O da o şart oldu. O şart, her sene bu kadar vakit ayıramayız çünkü biz tabii buna ki isim bulmaya. Çünkü ünlülerle konuşulacak. Benim çok güzel bir şey aklıma gelmişti. Şu anda gitti. Hay onu Allah tekrar hatırlamam lazım. Hay Allah. Hay Allah, Allah 2010. Çok bak, bir yeni bir açılım var burada. Ünlüden kurtulalım, ünlü yerine yıldızı kullanalım diyor. Aa, çok güzel. Yıldızlı lezzetler, yıldızlı pekiği gibi. Tırnak içe işaretine karşıymış dinleyicimiz yalnız. Ben ilk örneği bir daha duyabilir miyim? Çok yıldızlı lezzetler. At çoku. ünlü lezzetler mi kalmış onu? Ünlü lezzetler. Kim demiş bunu? Hangi dinleyicimiz? Kim demiş? Günseli Hanım demiş. Günseli Hanım'a ben buradan gerçekten 5 yıldız veriyorum. Ne kadar güzel. Yıldız olabilir. Daha önce hiç yayınımızda yıldız verilmemişti. İlk 5 yıldızımızı da Gülsel Hanım'a vermiş olduk. Tabii ki. Ben onu hatırlamaya çalışıyorum. Çok güzel. Aklına gelen güzel fikir. Tek bir tane şey buldum. Şu dakikaya kadar en güzel herhalde şu yarasın. Yarasın 2010. Benim de çok 2010. Hoşuma gitti. Benim de evet. Altın tabak 2010 da güzel. Hı-hı. Ama yarışma mı oluyor acaba? Altın tabak, evet. Altın mikrofon yarışması gibi. Şifa niyetine de olabilir. Şifa niyetine. Şifa iki tane olması lazım. Şifa niyetine olması lazım. Peki şöyle olsa, afiyet olsun, altta tırnak içinde top top et olsun. Ha, o ötme olsun. Yani çok şey yapmadık. Onu. Çok şey olmadı. Ya benim onu ama hayır lazım. Orada top top et olsun derken hani top 10 falan diyorlar ya. Evet. Top 10 listesi, oradaki top gibi. Top star falan gibi. Hani böyle listelerde top falan. Oradaki o logoyu olduğu gibi alıp top top. Hatta birine lop da diyelim. Top lop et olsun. Laptop et olsun. Veya laptop et olsun. Bir sponsoru da olur. Bir laptop markası. Nasıl? Ve yemekler laptoplarla servis edilebilir. Ben bir şey veya düşündüm. Veya laptop arası sucuk. Tabii. Ben bir şey düşündüm. Açık havada bir şey olmaz 2010. Nasıl? Hı-hı. Tabii açık havada yapmamız lazım. Yani. Şimdi açık havada bir şey olmaz dediğin hani bu kermesten bir hayır gelmez gibi bir mesajı olabilir. Ben korkarım ben. Kilo, o zaman kilo ile ilgili bir şey sıkıştıralım oraya. Açık hava insanı acıktırıyor. Çok güzel bir kermesiz mi? Ne? Sık sık az az. Güzel. Bence olur. Yani ama ünlü yok bunun için. Ünlü yok. Ünlüyü vurgulayacak dedin mesela mi? Mesela yarasın 2010'da var. Yarasın 2010. Veya ünlü lezzetler. Benim en çok beğendiğim iki teklif bu. Bir tanesi dinleyicimiz yaptı. Diğeri başka bir dinleyicimiz yaptı. Onu kim yaptı hatırlamıyorum. Yani şimdi ünlü lezzetler. Benim onu bulamamam çünkü ne kadar korkunç bir durum. Neyi arıyorsun sen? Ne arıyorsun? O aklına gelen fikri unutmuş olma. Bütün bu kermesi alt üst etti. O yarasın 2010'dan önce gelmişti aklıma. Tam o esnada sen yarasın 2010'u söyledin. Dinleyicilerimize soralım. Fahir'in fikrini hatırlamış olan dinleyicilerimiz varsa hiç programda bahsedilmemesine rağmen 444-2406'dan bize ulaşabilirler. Bu arada Sertab Erener'in zaten hazırda şarkısı var yarasın 2010 için. Yarasın, yarasın. Sibel Can'ın da şarkısı var. Yarasın, yarasın. Bırakın anam yarasın. Kaderimse böyle çekmek. Bırakın anam yarasın. Güzel bir şarkı. O da olabilir. Hakikaten yani hazır şarkılar var. Onu stüdyolar bir küçük tabii değişiklikle. Tabii. Konusun, bir de bir türkü de var öyle. Yarasın. Zaten kermesin bir şeyi olması lazım. Bir resmi şarkısı olması lazım kermesin. Ama zaten resmi şarkıyı bulmamış mıydık biz? Şeyin, Yayçepin şarkısı bizim şarkımız olmayacak evet, mı? Evet, doğru. Şey onun sözünü vermiştik onun evet, sözlerindeki doğru. Tabii hafif değişikliklerle. Kime onun sözünü vermiştik? Yiyen dikilir, yemeyen yıkılır 2010 gelmiş. O güzel. O bence daha sonraki senelerde de kullanılabilir. Bence o sloganı olabilir. Yani slogan. Doğru tabii. Adı yarasın 2010. Unutmayın. Yiyen dikilir yemeyen yıkılır. Şey gibi hani böyle bir araya gelince dimdik oluruz, güçlü oluruz anlamı birlikten da var. Birlikten kuvvet doğarı en güzel gösteren veya slogan şey. Slogan şu olabilir. Yarasın 2010. Hı. Mesela mutfaktır girilmez. Virgül. Mutfaktır girilir. Mutfaktır girilmezin üstüne kocaman bir çarpı. Hani öyle şey yaparlar ya böyle bazı çimlere restoranlarda vardır. Mutfaktır girilmez diye. Öyle bir şey yok. Açık mutfak bizde. Her şey. Mutfaktır açık girilir. Açık mutfak 2010. Tam o ben onu demiyordum. Onu ben, o da güzel bence. Ben başka bir şey söylüyordum ondan değil de. Ne yapayım? Ben sana onu mail atayım en iyisi. Bence güzel öyle bir sürü fikir. İlla hemen bugün çok güzel fikirler gelmiş gene ya. Yani Mine Hanım şöyle yazmış. Hüz tırnak içinde ünlü değil, yüz ünlü. Aa. Yüz ünlüye ulaşacağız. Bak ve çerçeveyi de çizmiş aslında. Bence bak bu çok güzel. Bir ulaşacağımız nokta olması çok önemli. Bir çıtamız oldu yani. Evet, yüz ünlü. Mesela biz kafamıza göre öyle ünlüler dedik, bir şey dedik. Bir sayı olması lazım. Yani evet, güzel oldu bu. Yüzü hüzünlü değil. Yüzünlü. Tabii uygun yerlere tırnaklar koyulacak. Ama yemek yok bunun içinde. Yani öyle bir. Evet. Ya mesela ünlü lezzetlerde var. Aa, yani buldum. Lezzet var ama. Buldum. Ben çok güzel bir şey buldum. Ben yani söyleyebilirim. Söyle. Hem ünlüyü vurguluyor. Hem birini yemeği söyleyin vurguluyor. Diye unutacak çünkü. Hem de bunun bir yüzü olacak ya. Nedir? İzzet Yıldızhan'ı çıkaracağız. Adı da Lezzet Yıldızhan diye olacak. İzzet Yıldızhan yerine. Ya, veya İzzet İkram diye. O herkes ikram. Aa, ben daha güzel buldum. Kusura bakma yani, biraz daha mantıklı. Hem ünlüye vurgulayacak, hem kişiyi vurgulayacak, hem de şey ne derler ona, yemeği vurgulayacak. Şimdi şöyle, hüzünlü lezzetler burada, ünlü ünlü lezzetleri tırnak içine aldı. Oktay'ın da gönlü olsun. Ünlü lezzetleri alıyor. Yok, gönlü olsun diye bir şey değil bence. Ünlü lezzetlerde hüzünlü lezzetler. Fakat o hüzü ayrı ya. Evet. Ye de ve veya. Yani ye ve veya. Hayır, hiç anlamadım ben. Baştan anlatır mısın? Ya Oktay şöyle. Hayır, yazmadan anlat. Yazmadan anlat. Dinleyicilerimiz yazmadan nasıl anlayacak? Ye. Evet. Ye ne demek? Ye. Harf ye. Tamam, bir tane ye var. Evet. Bak o yemeği de çağrıştırıyor. Onu da şey yapalım. Evet. Ye. Fahir bir daha ye deme, çok çirkin ye diyorsun çünkü. Ye. Dinleyicilerimiz. Ya bak ye. Evet. Bu kesme işareti. Kesme işareti. Kesme işareti. Kesme işareti. Kesme işareti. Taksim işareti. Kesme işareti bu. Taksim. Hayır, taksim, taksim değil. Taksim. Taksim. Tamam. Ye taksim. Taksim. Yani bak ye taksim. Bak ye. Bak ye'yi vurguluyor. Taksim. Yemekleri taksim ediyor. Taksim ediliyor oradan. Hüz. Evet. Hüz yaz. Tamam mı? Tamam. Hüz. Tırnak içinde. Ünlü. Ünlü. Tamam. Kapa tırnağı. Lezzetler. Hayır, ye'yi anlamadım ben. Ye havada kaldı. Ye sessizlik havada... oldu yayınımızda, kusura bakmayın. Şey değil, anlamaya çalıştık. Bak, vallahi ye havada o kaldı. O zaman kalmadı. Ye yüz ünlü. Hem H yerine ye'yi de kullandığı zaman ye he. Yani he, yüz ünlünün ye. Yüz ünlü, hüzünlü. Ne oldu, ikisini bir de kullandığı zaman hüzünlü lezzetler yaptığınızda ye zaten yemeği de çağrıştırıyor. Ye yerine. İstersen he'yi de parantez içine alabilirsin bence. Ve veya. Ne kadar özgürüm ya. Yani he'yi istersen istemezsem almam. Mesela yani valla şu imkan başka hiçbir yerde yok. Bari. Kırmızı kalemle yazsak he'yi. Olabilir. İstersen çünkü tabii. Kırmızı iştah açtırır. Et yıdık 2010 diyorlar. Et yıdık. Diğerleri neydi? Çok havalı bir yorum daha var. Kermes 2010 diyor. Aa, orada Kermes. Kermes yerine care, yani işte ilgilenmek. Yani evet. El uzatmak anlamı var. Buldum, hatırladım. Sloganımızı hatırladım. Slogan değil. I have a dream 2010. Yani ne oluyor? Bir hayalim var 2010. Onu anladık da. İstersen şöyle bir. Abi bir mecalim var 2010 olsun. Fahir olmaz o, şey mı? Olur ya, yemek değil o ya. Yemek de nasıl olur? Ama yani. bir hayali canlandırıyor sonuçta, illa bu önemli olan. O insan... slogan olabilir. Slogan olursa da o eleştirilir mi, onu bir düşünmek lazım. Yani slogan mulogan derken. Bu ben sloganı da buldum bu arada. Ne? Adamlar yiyor ama yediriyor da. Adamlar derken ama burada herkes pozitif işte, ünlülerden. Ünlülerden. Hayır canım, yiyenler gidenler işte yiyorlar ama onlardan toplanan para yediriyor. Tabii tabii, Sertab Erener'den de bahsediyor. Öyle kadın erkek diye bir adam değil, yani değil mi? Bütün erkek büyük tabii, sorun tabii. Yaratabilir. O açıdan bence biraz daha... Bir dışlayıcılığı var. Valla yani. Ne yalan söyleyeyim, ben Yarasın 2010'u beğendim. Sloganımız da şey, yiyen dikilir, yemeyen dikilir, yemeyen yıkılır. Birlikte dikiliyoruz. Sloganı olabilir. Hep beraber el ele verip dikiliyoruz. Şöyle bak. Yarasın 2010. Yiyen dikilir, yemeyen yıkılır dedik. Düşmanlığın, çaresizliğin, açlığın karşısında el ele dikiliyoruz. Ne kadar güzel bir mesaj işte. Düşmanlığın, açlığın karşısında ve döner tezgahının yanında el ele dikiliyoruz. Çünkü arada virgül, döner kuyruğu. Arada virgül var mı bu yazıların? Tırnak düşmanlığı. Her kelime Hayır. ayrı tırnak içinde. İşte her kelimeyi değil de virgül varsa virgülleri tırnak içine alalım diyecektim. Yani doğru. Orada düşmanlığın virgül tırnak içinde virgül. Evet. Devam et. Başlığın, ne kadar güzel olacak? Tırnak içinde virgül. Parantez içinde. Parantez içinde ne koyabiliriz? Tırnak içinde. Köşe işareti. Tırnak içinde. Tırnak içinde parantez. Parantez içinde bence parantez. Soru işareti koyalım. Parantez içinde soru işareti. Kafalarda bir soru işareti. Çizme imi. Hem de merak uyandırır. Hep birlikte dikiliyoruz. Ünlem. Ünlem. Sonunda da ünlem. Bilgisayarda şey gibi görünsün. Yani öyle ilk bakışta bir sorgulansın. Yani sanki el parmaklar başka bir yere basmış, öyle yazılmış gibi görünsün yazı. Ve nasıl? Bu tamamen doğallığının da en güzel tabii, örneği. Tamamen. Yani doğa. Aa, tamamen doğal ürünler. Oradan da gidebilirdik. O başka bir kermesin konusu olsun. Biz sevgili dinleyiciler adını koyduk. İçeriğini hazırladık. Aslında çok güzel bir ismi vardı. Adını sen koy. Evet. Adını, sen. Adını koyduk. Veya içeriğini sen hazırla. Her şeyini yaptık. Birilerinin artık taşın eline, taşın altına elini sokması gerekiyor. Yor. Saat 20. Programımızın sonuna geldik. TRT FM'de bir başka programımız başlıyor. Birkaç dakika içinde Suni Gündem'de dinleyebilirsiniz bizi. Sevgili dinleyiciler, yarın akşam yine 18 ile 20 arasında buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Sabahlar uzak, bu sevda tuzak bana. Çok zaman geçti, sabrım yok yarınlara. Kaçıncı hasret, kaçıncı yalnızlığım. Sigaramın ucunda, şimdi yanımda, yanımda.